ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكاتب القرآنية هي شعر كاتبها الحمد لله الصومي المكتبة في جلسين مطابق حديث الشريف النبوي، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هر کسی کے یک خوبی راہ رواج بدا، شرری رسمی ملکہ بپرینی بنیاد کی ربکا، یہ سنت خوب و روش حسنہ اجر آئی جندہ ہم حاصل بھی، و ہر کسانی دیگر کے رنچ آئی بہما روشا ہمارا رہبند طریقہ یا ہمارا رسم انجام بدیان نیکی، ہر چیز ثواب کے آن رسی ہمیں چو ثواب ہم اولی مردمہ کی رسمی دور داتا نیکی آیا رسی دیمترا. یہ روایت ہے کہ ہمیں پیما متقابل ہر کسی کے بدین رسمی ملکی تہا ایر بکن تو رواج بدن تو بپیر رینی مردمان تو کا رواج بدن، فله وزرها ووزر من عمل بها. رسم پرینو کا اور رسم بار گناہ بار گرد میں، و ہر کسان یہ دیگا کہ ہما بدین کار رسم چاہی یاد گرن تم دنیا جاری کنا، درستانی ہر یکی کی رسم عمل کن تو نفری ده نفر صد نفر ہزار نفر آئیے آن درستانی گناہ اندازہ ہما شخص اولا کی گناہی بدین سلین رسمی دور داتا ملک تو کا آئی بار گردن بھی یہ گناہ. چنانکہ قرآن مجید فرمائن تھا کہ وقتی کہ حضرت آدم علیہ السلام دوی چوکا دو براتا وطموت جیدا کو و قابیل براتا و تی برات حضرت حابیلا کشت شہید کو. خالق ذوالجلال فرمائنی کے آیا بعد قانون مہمشی ارکتا کے ہر کسی کے مردم یا بنا حق بکشی و ہر کسی کے انسان یا بنا حق از بین ببارتو قتل بکام قتلی برسینی بکشی تھی یا بری انسان انسان یہ کشے گئے گناہ بقابیل گردنا یہ کرنے و آیا رنگ تا قیام قیامتا اگر خدا نہ کردہ ہزار مردم صد ہزار مردم ملیون ہا مردم بنا حق کشک بما اشانی اندازہ گناہ بے تنہائی یا بری قابل گردنا توقی بھی تائی گردنا یہ بھی کچھ یہ رسم انسان کشیے در ای عالم دنیا یا بری ہمائیے من باید ناگزیروں بگشوں کی حافظ عبداللہ امانی چقدر مبارکی انسانی کہ خود جوش اللہ پاک اولا ہمائی دلادائی برنامہ ریزی کو برائے مکتب مسجد مومنہ و ای رسم خوب طلاب موتی مکتب طلبیا شاگردانا قائدہ خانی ناظرہ خانی شعبہ حفظ وانوکین آنی تکریم و اکرام خاطرہ تجلیل خاطرہ بعد از آنی امتحان کے رگا وانی نمرانی بررسیہ ہنچین جلسے برقرار کو کہ الحمدللہ اسی احساس بھی کہ اشارتہ یہ فکر الان یہ بیداری در اس زمینہ بوجود احدا بعد از آئی مسجد خضراء مکتبہ اکار اجرا کو و یہ سومی مرحلے کے یہ مسجد مکیے مکتب یہ مجلس ادا شما تشریف فرمائے و مارا توفیق بو یہ حقیر و بندیا کے بعد از سالها آخری بارے کی یہ مسجدہ میں حتروں حاجی آئے عبدالرحمن چوکیے میں انشاءاللہ نکاح بکا نظام آباد بہتر زام بارے چند سال پیش کسالت ہا میں اوٹی ملائی تنبلی مریضی اشان باعث متجن کما بئی مسجد مختلیانی گندو کا ملاقاتا موفق مدے الحمدللہ یہ شفت ہوگا اللہ پاکا مقدر کتگا تقدیرہ میں کسمے کی نوشتے گا کہ ما شما از مغرب بگرے عموما اکثر عزیزان کہ نماز مغرب و انتشاد ہمشی کی نشتے گا مسجد تا و مسجد نندک شما زانے کی سطوری عظیم عبادت ہے اہم بین مغرب و عشاء یہ وقت یہ زمان از لحاظ فضیلت و اجر و ثواب و برکات و انوار برابر ان کو شب آخری حصیات مردم پر تہجد پا دیا ہے کتابان تہا بزرگاں معلمین اخلاق دین معلمہ نوشتہ کہ طالب علم برکت الوٹی شب علم برکت الوٹی بامگاہ مباب سیپاد بھی ہے مطالعہ بکاں عبادت بکاں چند رکات تحجد بانی دعا بلوتی و تی موفقیتا در علم و ہمی پہ مغرب آراد تا عشاہ ای وقتا مردم زائمت گرچہ انسان عمر تمام اوقات بابرکتا یک لحظہ ای از عمرہ بہدر دیا بے غفلت ہوا زینا مدنی خسارت و تاوان برائے مسلمانوں. اور کسی کے لمن یرجو اللہ والیوم الآخر, خدا دیدار امیدوار ہے و قیامت یا یگ اعتقاد ہستو اللہ حساب و کتاب بھی. حدیث ہم یہ تھا کہ آ اندازہ کے مسلمان قیامت روچا بہما لحظے ساعتنا لحظے کہ دنیا تہا کہ اللہ پاک یاد آ غفلت کتا بے غفلت گوازنتا وہ ہما وقت ضائع کتا بدون ذکر اللہ ای وقت گستا بغیر ایک کار عمل نیک ای وقت دنیا تھا یک ساعت کی یک دقیقے کی کم تر از دقیقے گستا افسوس ہوا قیامتا بے ہچ چیز یا ان قدر آئی بش بش ہو افسوس مت ہو. پرچے وہ دا وقت کی گندی اللہ پاک دین ہے اللہ راہ ہے کہا اللہ ذاتران و یاد کنو کانا آنی درجان گندی شیعہ قرآن وانتا سبحان اللہ چھے درجے اللہ داتا شیعہ اللہ اللہ کتا شیعہ لا الہ الا اللہ وانتا شیعہ سبحان اللہ وانتا شیعہ استغفر اللہ وانتا شیعہ اللہ اکبر وانتا آیہ درود شریف وانتا آنی مزدان گندی سبحان اللہ. ہر تسبیح ایک انسان وانی حدیث آیا تک ملائک آئیے جنت ہے باغ توکا جب درخت یہ جنتی کل کنا کشن. ایک بزرگ یادی کے فرشتہ جنت باغ توکا اشتاب اشتاب قول بلوچا قدیمی خالصین زبانہ دہ دے بران کرا دہ دے کہنے نا زوزو کے انجام دے ہاں انو سمے دل وسے ان کاش کی فلانی نو دے دے بکا واضح ہمارا کوٹی نہیں ہلاس کا دیر ہوتا مولی امیریا مولی اخوندا ماشاءاللہ دم بران تے او شاعرہ دم بران تے ہم گوتے ناتان مانا گا ماشاءاللہ ہا ہا شما وے سکتا گسی مولا کے پشت تریبون یا بکول مرد فارسیان یا پشت منبر ای منبر کرو وتی رواگا پوچ اختیار رو بلا ایر کپی زور لوٹی بلے دعا کرنے کی جو نماز وقت نزدیک ہے میں بھی چند دقیقے تو کا خبرہ خلاصہ بکنو و ثواب اکثر با ہمہ بزرگان بھی کہایا ماشاء اللہ یہ مغرب وقت تھا عشاء فاصلہ بے اللہ نام گرگا ادا ممبر و محراب و بلندو پشتا شمارش بہرمند کتا مرا پرشتیاں چارتی کسان تو بجن بجن کسے گا درخت کسی گا کعبہ بھی کہنا گا باغ شر کہنا گا وہ درختان وہ دیر میں کہنا جو دنیا درختان دولا ہم دما سب زبان. حدیث شریف آیا تھا کہ بہشتی بہشتی وقت کا دل لوٹی کہ درختی برای سبز بھی یا درختی بھی کسی ہم دمان درخت کشگی آئی رودا گو آئی برکنا گو برے محصول دیا گو قابل چنا گو ورد ہوا یک لحظه ای تو اشیا جس کو کش ہاں یا بڑا شو کار کنا کہ نہیں فت ملائکہ کے سب کے سب جگ دے دے کار کنا یا بڑا شو پاتی چھٹی کو ذرا تے کے سب جن میں سے باوے فرشتیاں چھٹی کو اور یہ جس کو یہ چھا بری کو شما کار کنا کہ تھی دے دے کنا کہ تھی بدرا چ کے سگا کی رات آبادی کی شما یہ باغا ہن شما پیچھے تعطیل کو ہاں جواب دا کہ بوجا کرتے بوجا کرتے چون وعدہ میں شمع مردم انگا هستن آدم آدم آپا بیچارگا کار کنا غریبی کنا مشکتا دبئی امارات پریما بسرا نام تبزتا میں ملک مردم آر ابتگا ہم کو کار گری اکتا مسکینا سردی چیزی کما انتگیش قدا کجا بیتا رندا بسرا و قویل انگا میں شمع مردم آن درانا چرگا کار کنا زحمت کشن وحد وحد کی شدا نو پولا راہ دیا اس ملکا تشکاری راہ دیا اس پر ملو گی بندی پر ملو زمین نیچنے آر کنی نو ازار راہ ہر جمعہ تا زار ہستے لوگی بندگی زار کو کرتے چکو جائی بندگی اگر لوگ یہ نعمت تمام ہے نعمت آ رہے کار ادامہ نے نہ کیسے مردما بستگی جوس کرنے زانچ یہ پلانی لوگ زر پلا ملک آ گئے پیچھے نہ بند ہوگا زر تمام زر بھی آ گئے زر ادا بدا ہر دم زر ہر جگہ نہیں بند لگی نا بسا درو ملوک ہیں ماسائیں آدھی چیزیں فلان درو زر سنا پر اشتہان ہوا کہ بوجا کوٹے میں چھو بوجا کوٹے مجھے بوجا اللہ ذکر آ آمر خدا تسبیح دستا بقول ما شما مثلا ذکر کرنے گا اللہ اللہ کہنے گا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وانا گا مار حکم مدرات کسی بوجا یاد مار کس انو کا آئی سکوت کتا نہ گو سکے ذکر نہ کرنے گے خاموشے بوجا نہر سکے ہاں لا خار تاتین نو پمی تاتینیان سرا ہمائی کی چیزیں کٹ دگی ہاں قیامت روچا ہستی چیزیں ہما غفلتانی وقتا کہ ذکر اللہ جل شان ہوا آئی غفلتی پیشی آتا و آئیا یا قسمتی یا درہت سے کمبودا یا درجان تو بفہمی کہ درجانی بالا روگ ہے کمبودا گھندی وہ ان کی بہشتی ہے جنتی ہے اسی ہم بقول بلوچان اسی دو کرنا گندی کی سراب جن سے بش بش آؤ افسوس ورگا سیوتی لنٹان جائی چا افسوس ورگا یا اللہ من چی اشتباہی کو من چی غلطی تو کو یہ اندازہ کما اللہ یادا دین خدمتا قرآن وانا مسترین ذکر تلاوت قرآن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن آیت ہے کہ دلانی اطمینان و سکون تسکین آرامش اللہ ذکر دل آرام کی رب یاد خدا ہمیں آیت مفہوم ہے و ذکر مصداق بہترین دین ذکر اللہ ہے ولی مسکر مصداق اللہ ذکر ہے قرآن مجید ہے یا دومی نماز یہ ہر دو چیز وقت قرآن اللہ پاک ہے عرشی کلام اعلان فرمائیں تک احسان بہترین ذکر اقیم الصلاۃ للذکر آ خاک بر سر کو نام یبتا کافر بلوچی کافر اس خصوصیت اللہ بلوچ ہے بلوچ ہر جا اگر مسلمانی بھی ہے شرینی بھی اگر کافری بھی پاکی رڈی کافری یہ پاکستان خاک زگری کی اتنا میں کافر آئی تھا زگری ہاں زگری شکری کے زگری نہیں زگری ہے نماز منکر خاک ورس ہے من نظام من ذہن یا گناگر ہے دکا مطالعہ میں نے کو مولانا محمد موسیٰ ابو الخیری رحمت اللہ علیہ کے حمد شابار مددکار کی تزہمت کرشتا سرکو پا چمیران جنی گفت گی ذاتا میں ملکی نوکری بتا رنگی زیبا بتا کسا نظام پہ شیوارے سردار زادہ ہے یا نوکر زادہ ہے سور اسپیتی بتا سرکو پا میران جان داتا جندی عالمی بتا گوٹی واج بتا مولانا قمر الدین رحمت اللہ علیہ گمان بیان کو گشتی کے مولی محمد موسیٰ ابو الخیریہ گوشت کہ یہ بڑے مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ زاہدان زندگی کو اہل سرباز درستی شما زانے آئی یاد دنیا تا برقرار ہے ہرگز نمی ردام کے دل اش زندہ شد بے عشق سب تست بر جریدہ عالم دوام ما مولانا عبدالعزیز منی مولوی محمد موسیٰ گوشتی مولانا مولوی محمد موسیٰ تی آواز سکوشی خوش آوازی ہوتا غزلی وانتا مسنلی وانتا بیتی وانتا وازا بلدی ماہرے مردنی بتا خوش الہانی بتا بقول بلوچا اور رنگ شر بتا خوشتی مولانا محمد موسیٰ تی رنگ ہم سک شوق شر و تی آواز هم سک وشی تی علم هم خوبی علمی یک بری تسرکند مشهوری عالم قاضی مولانا قاضی محمد حسن ارجمندی سوزانی تی نام اشکتا یا نا یہ محل مردم گشتے تسرکندی ہیں یہ محل مردم آن ناپو سفر کے مسیح تی بنیان گزار ہیں و آئی قومدان کے داشاں ساروگی تسرکند مردم مولانا ارجمندی ملائی بوتا بے اصطلاح میں شمع گا مولوی نہ بوتا بلد تضابطا کول مرزمان گا بیعت دیا گا مرید رانا گا چھ آدھگے ہما چاردہ علمان پہ دستی دیما جتا کہ مکسر کن بوتا گا مولانا داد الرحمن حساب نہ بوتا آئی بہتا رحمت اللہ علیہ یک کی حساب نہ بوتا ہر چیز میں تصور کنی کسر کن بوتا مردم ہمای کی پارٹی بوتا گا مردم ہمای حد سنویش بوتا یا بریاد دولتی اداریان تا آموزش پرورشا اعلام بوتے اوائل انقلابا ہر کسی سندہ گواہی نامہ علمیہ عبد الرحمن امضا بکا اگر آئیا دیپلوم میں قرار بدا اگر میں پانگاہی خدمتی دیا گی بھی دیپلومی حقوق دیا گی بھی فوق دیپلوم ہنچو لیسانس ہنچو فوق لیسانس ہنچو اور بعضی نے سندان یا یعنی سندہ علمی مولویان ہی کہ میں امضا بتا ہر چیزی کہ من دلہ تشخیص دا میں امضا بتا انہوں من نگوشوں من خیال چیئے داتا چوبی کیا دیپلوم کیا فوق دیپلوم کیا گشتے یا براہ مولانا ارجمندی قاضی رحمت اللہ علیہ ہاں سندی یا حمدہ من لوگا منگو وجہ توبہ نرد پگے نہ پاکستان نہ ہندوستان اور زمانہ سند ہم جہمان ہوتا وہ تر ہم سند دوں کچھ ہو سند کے میں پاس کو چاہ رہے کہ سند دسنوی سی ہے آدھگران گا چھاپ ہوتا گا مدہ مدرسن سندہ چھاپ ہوا مہر سے لگی امزا شاید استادانی ہرچی استاد برا درسی منتگی سہے چار پنچے درو امزا کنا مجھے یہ دس خطی خشی خطی ہم خش خطی ہم اس رنگی تقریباً آبی ہیں گا من ایزاد ذہن کو کر کی وجہ ترسنات قید آتا تو وجا وانتا اچھی وانتا گوشتی منی اولی استاد قاضی عبداللطیف رحمت اللہ علیہ وانتا تسر کرنا بل چیز یہ درس ما مولانا محمد موسیٰ ابو الخیری کو روانتا و ای دستت تو ای سنت گواہی نامہ چوی ہمائی انوشتا من داتا ہمائی دستت یہ خبر میں بخاطر اسی بیان کو کہ مثلا یہ عالم قصرکند ہے واجہ خداش رحمت کا درستانہ مشہور مردمی شما جانی تھی و چوب جانی کہ مثلا فوق کل ذی علم علیم جہر عالم عالم ترین دیما ہستی نو ادا منظور میں نہیں شیئے کہ مولانا محمد موسیٰ ابو الخیری کی میں چہبار بتا چہبارا کار بتا خدمت بتا مواحدی بتا مردی محمد زمانہ قاضی متحدہ اگر حاکم پشتیبانی میں بوتے یہ واجہ ان تو زیارت ہے تا پروشتہ خراب تھا کلندر زیارت ہوتا ہے مسجد جامع قریم ہے بگر انگا ہستے نیچی دکانی انگا ہے دکانداری ہے کہ اگر رہ بارے میں رسول کی دکان تاثیر کتا بارے چیز چیز ہے مدب بہائی کا ایمان مسلمانہ نگاہو چیز گری جبری میں رفتہ ہوں نزی کا گوانزہ کے زمانے ہم راستہ گئی یہ گوانزہ حضرت موسیٰ گوانزہ بوتا چیز دریا چیز دریا دروگ نہ بنا کیسے کہ ایمان رکھتا شیر کے رنجے ہیں بس شیر کے دریا ہے کوئی ایمان ہم وہاں کا کوئی مشرقی ہوا ایمان فروشی شی ہم شیئے کی فروش انگلزار چابہار آ قدیم آ ما اندازہ کتا بطور متوسط حد اکثر مقصر حد اقل ہر دہ خانوادہ درمیانہ زیارتی بلتا جشنگری بلتا زیارتی انو وقت نہیں ہم مہمان سبگر ہوں ایشان دکان بوتا گا ہما نزدیکا یا مجیبری بوتا زارے کی ارش کتا حلوائی آرتے اگر لاب چمشیا بیچارہ کی سیر بوتا بعضی جا ایشان ہنچی بوتا گا جا پسماس کشا گا نبوتا ہنچی ہم کی حیرات بوتا اب پسانی ہم بوتا گا یہ درگیا زیارتا آباد کو ہنو منطقہ آزاد ہمیں ابتدا ہم دکا دروازے ہیں گیٹ ہیں یہ دیمے گا ہمیں چپنی مگا ادھر چمگی بوتا یا کہ بنام حضرت خضر بوتا اور کہ جندی میں مد رابطہ پروش جندی میں چی سرایا گھنچین پاکستان حمد دار ایک بندوئی چی برای ہے چنہ پروشی من گوہت چمگا بزور ہے ادھر آدم کو گوہت داروں یا بیتے گا او مواہدے جوانا رابطہ مدا یا کہ یا کماشی نام نگر ہوں خدا رحمت کا بیچارہ گا یا سواہن اسے مولوی صاحب تو سرپد ہے ہیڈ رشتوت استغفر اللہ توبہ کا کماش توبہ کا یہ چیز عالمی خبر اتنے کہنے کے واضح ہے نندی یا جا کے ایک بسو چیتی نہ ہمیں چیئے کو سونا منگو گر بگر سے ہمیں ہندوانی ہندوانی عیش و عیاشی و زنا ہے شراب خوری ہے مرکزہ کنار دریائے آبشاران شرکتولہ دریائے موجہ سخریان دینا شراب خور ہنچین جہاں آبشاران کر رہا شراب ہو رہا تو مست بن تو ان طبیعتہ نشاط پیدا ہوئی یہ مشہور ہے کہ آزمانہ کے ادار گور بھی جان تو یہ چہبار ہے چی نامی بنگلے نامی مشہور ہے انگریز ہے مخابرات قدیم زمانہ اسی بھی تک انگر سب خوردے سارسی عمر ہے حکومت انگریز ہے تو بھی الہ بوتا تا رنترا دور بوتا گائیدا بوسی رحم شاہ اسان گورا ہوتی مراسمی اسان دو عید ہستے ہر کسا عید ہے نا ہر قوم بچارے جشن روتا نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ طیبہ تشریف بو آر اچھلی مسلمانان ہم چما تلیم رسمی عید ہستے جشن روتا ہستے واضح جس کو یہ چیز یہ رب کو راشمہ رہا اس وجہ یہ میں سلیمہ میں تصویر لینا نہیں عید و جشن رو چکتے ہیں حضرتہ برا بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شمارا دو عید اسلامی عید فطر کہ رمضان رو چکا رن ماہی کو شیطانہ جنگ کہنا کو شیطان شکست پہ گا بعد کاؤشی رو چکا مدار شما تیلان دا خبیصہ اور شما رو چکا موفق ہو چکے انہوں سے جشن رو چکا عیدگاہ روی تو لا اللہ شکر اب جاہ یاری کے مارے توفیق دا مارے یہ جنگ و ستیز تو کا یہ کشتی گیری تا مارے شیطان سر غلبہ دا یہ مناسبتی مدنی جشنی خوشحالی ہے و دومی عید حاجیان بقول بازی بلوچا عید قربان عید الاضحی کہ دا مسلمان مکہ مکرمہ حاضری دیا اللہ دربارہ فریض حج رکن اسلام ادائی کنا و عید کے جہاں مجھے نماز عید شرائط مطابق ہیں جہاں کہنا وہ قربانی تھی اللہ آش میں آ عید بد اللہ شما ردو عید داتا آیا سوچ آ مشرقی عید آم بلے ہندوانا ہم دو عید بتا یکی ہولی یکی دیوالی ہمیں مردم کی حالی من دا کو حضر سوت نوز ملنا وہ دیئے کہ سنگار تک کماشی مردم ہے شما لوٹی من نام گیرو مگن حبر سند ببی یا حاج عبدالرحیم قادری شما زانی صالحی مردم ہے شکر پیت حاجی قادر بخش قادری طریق فامیل قادری متقین حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی یہ طریقہ ہے وقت کو صوفی متقا شام یہ حدی تو بکارا اندہ اب جب یہ موت ہی صالحی اللہ دا حج کو تنا رہا تو کر رہا دا مروز لراتا یہ حد برا تو دیوانی و حبری مردمی ہے حبران تو کا مردم گناہی حبر کا دیوان کے بات بھی دیگران غیبت بھی دروغ بندگ بھی بنسا حدیث آیا تھا مردم تواد حبر نیکیم بکا اگر نیکی حبر نبی ساکت بھی بھی بہتر ہے حج جاران بارے اللہ توبہ قبول کو یہ دیکھ یاد دیوانی درگاہی نبو میں ہم ہمہ سارا حج جاہوں دی من تو سیک پیتی پہ مدرسیہ کتاب زو مجلاسی پیتی من داتا تو فمیل لیا مگر تو شامبر کی انگو میں رہا یا برگ نبا خدا جزا خیر بنا مدرسیہ کتابا کتاب خانہ ہمہ زمانہ تشکیل ہوتا ہے گوشت واجہ مولانا محمد یوسف حسین پور مدذل لہو مولی محمد دیکان یہاں تگا کتاب خانہ کتاب چار تگا یادداشت کو تگا ہمیں کتاب خانہ چار بہر ہے کہ میں پوچھ مالے سے کتاب ہوتا ہے میں وقت سے تہران رہا مثلا چین چو کارتون بلا ہی ہمیں سیگاری کارتون خالقی پور پتا چھ کتابا مکہ مکرمہ زورتگا مدینہ منورہ زورتگا آزمانہ ادا دسترسی نبی تا بھی کتابا چما دیما چھ تہران آیا پیدا ہوں دوستان ہم کا عریب تا زحمت اس کا اشتر بند بھی کتنا گرا ادا کونی حت رشتوں چی بلے حاجی قادر وقت مریم دنگوگا تھا دیوار درگاہی نہیں تھا وفات ہو ہوں تو لوگ ہوگا یہ نشانی کے اللہ پاک سے توبہ حج قبول کر رہے ہیں. مولانا عبداللہ روان بولے پھر مولوی یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ وقت حج کو مدینہ رہا بعد از حج جا دعائی بوٹھے اسے یا اللہ اگر میں نے عمر آخرا رستہ میں نہ پتا پیچھے رندان دیوان مبر رند واش گپ کی میں روز معمول ہو جو چخان بھی تو گپ بھی تو فروز بھی تو ریوت بھی تو اور میں نے یہ سرزمینہ بہترین جا اگر تو بدے نہ رسی منا حمدہ منا اگر من موت نزدیک ہیں کرو منا زندہ کے میل حمدہ منا بباد اگر خاک من نصیب کا مشی سیر وچا مریض مطلع ہو گئی کہا رہتا پھر معمولی بہانہ یا کم ہو کے ہمیں شکم کار کرنے گی بس مدینہ طیبہ دعائی مستجاب و وفات مولانا عبداللہ روان بد جندہ اللہ تعالیٰ بعد حج مسافرت تو کا ہاں راہ تھا حجہ برگشت ہو کا قطر نزدیکا شہیدی موت نصیب کو واسین چپی کو اللہ تعالیٰ داد آتی ہے بندے عطا فرمانے اللہ احسان کرم نو منگورا یہ خبر کو منگو بلانی واجہ خیت سے خوش ہو چلی ہوئی یہ خبر پیش کرنا کچھ نہ ہمیں جا کس سے یاد رہتا ادا ہندوان ہندوان لاتی نام ہم کے کاش میں بنو اس کے نا ہمیں گورا فلانی فلانی سر دستہ بتے گا ایشانی عید کے بوتا ہمیں وشتہ کے عید نام آنا جانتا بلما میں کتابہ دیتا ہے ہندو ایسی ہے نا اسی ای عید اس بوتا مردان کے ہندو عید یکی نام بھولی ہے یکی دیوالی ہے ہنگے میں ہندوستان زرگان کے زبانہ پتا کتابہ میں اس نے کہا اس لیے رب تک حمودہ شراب شوار تھا رب تک حمودی تو رس میں ادا کتا ہے یہ ساختمان جاتی تمبا ممبا ہستا کوچی ہستا یہ چاہباریاں کے رب تک منجاری ہست منا نام نام نگر ہنچے شہر نام یا صدیق تو آج آپ کی سر تعریف کو حضرت نام مزنی حضرت عمر نام ایسا لیے تھا اللہ جنین چنا جنین نام یہ بڑی ایک نکاح مدا لے جائے امام مسجد خطرہ یہ کہ یہ جملے دفاع درا میں چوکا میں ہنگیا یاد ہے فلانیا عید حلوہ اس بار کو ہم نکاح رہا ہم کشتی نام چنام ہم جنین نام ہے کہ فلانی حلوا چ حلوا کنچی تھی گشتی یہ میں چوکا ہوں گا ہمیں کہنا میں یاد ہے یہ نہیں ہے بڑی ہاں میرے تو مفاد بھی تک چاہ ہاں ہم کے سالوں ہم گشتگی تھی ہے برا ادا شام تمام رسوم ہم ادھر منجار ہوتا ادنا چیز ہے مردمان اس بشر کو ادا رکھتا امیدا ہنو سہرو سہرو ماہ کے فیصلے سہرو گار ہیں شکار نہ بگے جانے سما شاخریز کے نہیں حیراتی نام تھا شاخریز حلوہ بزرگ ریز کر دیا چھوٹا تو واضح دربار نا خدا چلا کے سر گر جگہ پیسی زور تک اس لانچ تو کے کھٹا کہ رمی دبئی رہا پلا پلا روم کے سرا یعنی پلا پیچ سرا ہمیں دریا چوکا وہ مانتا رہی کوہ کنارے اب جائیں یعنی جاگا ہوتی ہاں ہم ادا بکوشی ہم در ریے سے باہر کے برو وہاں مسلکان کار چلا گھنگ ترین اتنے شام نس بتلا ہر چیز بتا شراب زنا یہ ہندوانی دورانی ہمیں جہاں بتا رہا مسلمانہ دس گن تک اسی میں زیارت میں سر نہیں جا رہا گم بدھ کے چتر اس کے بس کر ہم جائے جا رہے بندر حرام سما آج ہمارا مر رہا تم خراب ہے ہمیں ریفان سر چلا بتا رہا میں پڑے رہا ہوں رہا یہ تفکر یہ چیز در مقابل ہما اللہ ذکر اللہ یاد وقتی کہ انسان چ خدا ذکر آ غفلت کا شیطان مسلط بھی ایسا کتابہ میں رشتہ کہ ایک بزرگ یہ اولیاء اللہ ہے دعا لو تو اس لیے اللہ کہ شیطان دلن تو کہ تو وسوسا کا تو وسوسا دردن تو من ہمیں ہمرا پیش دار من بزانو پیش دارا گھوم یا برا ہوتی کشف تو کا دین کی کشف دو کہ ایک چیز یہ چھو پور باگا پارسی کو سمجھ میں اسے پوگل پوگل ماں اسے پوگل یہ تو پوگل یہ سرباد لفظ پوگل ہے آپ کیونکہ پوگل ہے چار جی کے ان بیٹھ دے پوچھتا ہے اس وقت کہ کب تھا کہ نزدیک ہے ہم نہ اسے نشتہ اس کی سوچ تو ہمیں سر سوزن جوڑے سرنگ جب برا ہم لوگ ہمیں یہ نرمی حد میں کب تا گئے کچھ دن مگا چیو سے مولانا یہ نرمی حد نام بلوچی چی ہے نا بلوچی تو اس کے میں تو وقت بلوچی دور دے بات کتراس کو ہم کتراس کو نرم ہے ان کو ہاتھ جہاں دیں اس کو چھو نرم ہے بدبی بجائے جائے کہ بھی نہیں اس کے بکنی مگی ہمیں دا سکھ کی جاتا ہم شیان دا ہمیں سر سرون دا سنتے ہم دا بو کی دا قلب ہمیں دینا یہ چرکنی مگا دا قلب ہے یہ کبتا کے بنا دا اللہ پاک رسول خدا علیہ السلام ہے مبارکین دل بندہ مہر اب اتگا ہم دا شیطان را بزدگا تا مہر میں ہوئے تا بو کی دا ہم دا قلب ہے مگا تیس قلب خوشتا چی کنے دیما قلب ہے وسوسہ دو دے گا یہ واجہ قد چیو لگے سکر اللہ اللہ یاد لگے اللہ اللہ اللہ چھوڑ گیا ہمیں ذکر کی بھی چکو شیئے تیر لگی ہاتھ کے لئے پوچھتا کیونکہ سرونگی در کے تو پوچھتا کیوں گا پدا اسی از غفلت کو پدا پیدا گا ذکر اللہ دلا اتمنان دا اور چی مسلمان پریشان ہے پچی روے پانک من یا تائز لے زرد دے 20,000 تمہوں انو چیز وگران ہے تمہوں بھی ارزش ہے یا ارزش مند ہے 20,000 تمہوں یا روسیا کیا تھا کاغذ نے اس کے بارے میں مردمان مسلم اللہ کر سہر ہے اور اللہ کلام بگیری دو سہر آتے گزا پچھے تھے 20,000 نے جو ترے سہر باطل نہ کچھا ملا ہوا فلانی طرح جن نے اور سومی ملا پچھے جن نکاشی نہ کچھا فقط تشخیص دا آمتاب میں دکترین نشتے کو تشخیص دا آدھان یہ جائے بانو کی نام اسی اجو میں بانو کی گورا رابطے گئے مشتے کی سوا برے میں فلانی یہ گوشتا تو گورا مولی عبدالرحمن کرو یا کب جی بگی آئی یہ گوشتا تو اوٹی پوشتام رو جانا دیگا ہر یکی یہ تشخیص دیگا دیگی نا شان و شیطان مدنی نوائندہ من الجنت والناس خناس ہمیشہ انسان ہم فلانی تو برو تو گوات ایرو اجتمال کو مطا انسی اگران گوشتا یک حرفی بیتا اللہ تعالیٰ اسی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ یاد دلانا اطمینان دا قرآن کے ہم مسلمان درہ قرآن کو آن چوکہ قرآن کو آنی من جس کن تائی بابا تو نماز کہنے گے تنہیں گونگ گے پھر بھی نماز کے دوائے تائید میں نہیں گروہ بھی نماز کا سر نکم ہو گزا تو بہا کم دی نمازی ہے بھی رسندہ مچھتا آئی چیکہ نماز میں جو بھی قرآن ہوں نبی علیہ السلام جنان فرماتا کہ منی امت صالحی مردمان کار کار مداری ہر کا نماز نہ کو ہر کسی کے شرک کنگو اللہ پاکا ہمان پر نکرے دعا یہاں حدیثہ موجود ہیں حضرت سیدنا ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ محدثہ میں نوشتہ ہوئی تتاویزان تو گا مشہور بنام حرز ابی دجانہ رضی اللہ حضرت ابو دجانہ مشہور نامی گرامی پہلوان صحابہ تو گا انصار تو گا ہمیشہ معمولی جنگ ان تو گا نا بر جائے گا جنگ پر خطر بوتے ہیں گناہ شیعہ پتیئے گناہ نہ کہتا ماسمہ بندے ہیں پتیئے سوڑے میں سر بندے ہیں یا حسین آئی گا یا حسین نہ نوشتے گا اچھی نہ یا اللہ نہ یا حسین بلے پتیئے اسی دسمالی سوڑی میں گناہ ہر وقت چوبی اعلان خطری بکتے ہیں چراغ ترمیزی ہم شیعہ تھے سوڑے پتیئے پیشانے کے بس آمادہ بھی مشتقا پر ہم گئے اہدے جنگ روچا سیست دا کافرانی لشکار 3,000 نفر مسلمانہ 700 میدان نزی کا گرستان صوبے نماز آران سنبہ روچا ہاں دوازدہ شوالا ایلے چوبی دوازدہ ہمیں روچا یہ دو فطر ہے کافر چھ مکہ یہاں تکاں کوئی ہو دا مدینہ شریفہ تا کو ہو دا اللہ من توفیق داتا من پیادہ رکھتا دا جاتا گو جاتا کہ بارگا ہو رہا ماشین والا ہے میں سوار کو بس دگی ہوئی من رہا آج زمانہ گوشتا ہے سی میلیں بارے ہمیں 4-5 کلومیٹر ہیں مکه علاف داد 400 خورده کیلومتر مدینه شهر اندر واستغم آدم اوهد مدینه شمال دیگه در شمال او فتال کوه احد مقتلو مدفن گروه احد تبریزی دکتری اور سفر حج تھا شعر گوشتے عالمین شعر گوشتے پاکین دکتری پارسی چما ملان گل من دے خدا ہم سے تفرقہ خبر کر خبر کنا نام نگر ہے تو صاحب حضرت ابو صدیق نام لوٹم گدم سے اول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نام لوٹم گدم سے دومی خدا تو رسول اللہ چیز چی معمول ہے بعض کتابہ ہم الاول و الثانی بس اعداد ہے چو بھی نام نگو چو بھی بہا نزا کہ گیا ہو سگا لیکن لیکن خدا رشاہ صلاح امیم اللہ اسے پہ تفرقہ انگیزی پیدا ہو مثل ترمیز تبریزی یہ شہران چھے دیگری نقل کا منخلا کتاب تان کتاب نامی تھی تر امام مایار تھمدہ ما کتاب پر رشوکی پچ کو تھا ہم چی کتاب ان شہرین دیا انسان سبحا بکنا وادارا ہوں گا میں سمیت ہوتا فرہنگ نہیں ہے چین چو جمعیت چہبارا یہ مسید ہمیں چو خداشتہ شکری محضوں میں حتا آدھگا کل ہیں ہمیں محلہ شوہ بری بچارے چند بارنا چکار رہے ہیں نا پھر سے جانے گا کجا ہم شو کتاب مانو ریشت چھ مردمان زر جان کو چوتی جیبین دا اندر یہ رم دکھوا زر تمہیں جیوار رکھتے ہیں کچھے کہ مردم ہے بانو گی نہیں ہوں ہم نے کہا کتاب خانی ہے نہیں ہے خوب نہیں ہے فرہنگی نہیں ہوں کنگا مثلا شاعر کا نام نویسی یغمائی ہیں یہ شہرہ نویسی کی مدینہ شمالہ کو احد ہیں ہما جائیں کہ احد ہیں شہیدان کسل کتے گا ہم وہ دفن کے نگو کہ یہ کہ سید الشہداء یا کہ جنا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ دے ہاتھ گیا مدینہ شمال وسط گنج مدینہ شمال است تو اور ائی تھا واجا وتی شمشیر کشے شمشیر وہاں سے دست مبارکہ واجا چندین شمشیر ہوتا بعض یہ نمونہ اسی نکو ترکیہ یا یہ رہا استانبول رہا و چندین شمشیر اللہ بہتر وزن بل بنام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازی نام جدا جدا ہی ہیں یہ حضرت عمر ہے گئی حضرت عثمان ہے گئی ہم نے اس لیے رکھ سکتا اللہ بہتر وزن ہمیں نسبت ہاں مدنی غنیمتی واجہ شمشیر کا شیخ اس لیے یہ شمشیر ہے زہم حق کا مروچی ہیں جنگی تو کا کہ ادائے کا شی حق کی حسنی شی انتحق کا علاقہ نگا لوٹی ہر کسی قول نشی حق کا علاقہ جان خجا یاری محمد کی دستی دیں بعضی شیر مردی جا جا واجہ وقت ارادہ ہی بکر دلانا کہے واجہ ذات کہے بنائی ہوئی یہ شیر مردان صحابہ کا ہر یکی شیران پیسے آنی نفس گرم فراری دا ترسن شجاعت میدان تھا آلہ کا دیمار اپنا حضرتا نلاتی حضرت ابو دجانہ خاموش سن مجاہد مستقی ابرا کرانی لوٹے یہ شیئرے مجھے نہ دے گئے آدھگر مجھے نہ دے گئے جاہد جاہد اس کو وجل سی حق جنب آج ہے سی حق ادائی چیر جنب حق کے مردوں ادا بکان واجہ فرمائیں کہ سی حق ہمشی ہے کہ وقتی تو کافر آتا ہو روبروبے کافر چپ جن کے در پیشانی کی بلگی سر ترکی بلگی پشتکائی میں جن آتی تو پشتے جن اسی حد میں لانت تا دیم نہیں مہنے کام کر اس کی وجہ اسی گروہ گرائیں گے ابرے ہونے یہ واجان کی حدر تو ندا تم بھی دیگن آگا منہ دے شجائن بہادر مردوں پہلا واجہ یہ تشویقی انداز سید الانبیاء والمرسلین علیہ وآلہ السلام و تسلیم دانے کہ اسی گر شجاعت کیوں کا اگر شجاعت کی سرہ پھالانی تحاد ہوتا ہے ہنی ہوا یہ بال پھر پتا نہیں اسی دیکھ میدان ایر کا جنگ گرمو ہمیں پہ چی بیس انسارہ میں بہنوانا موت ہے موت پچی شراب کر اس نے شمشیر ہر نمک چیر دا شریر سے اس کو جدا ہوا وہ شیر وانا رجز وانا شوقا شوقا سرمست عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد شہادت ہے اس کی ان الذی عاہدنی خلیلی من ہماؤں اور کافر مکہ ہے تو میں واجہ آقا خلیلا اللہ نبی اب من عہد گرتا ہے مچانی نزدیکا یہ مچ کی سماج گنتے ہیں مدا میں نے خلیل آواز میں وعدہ گرتا قول گرتا کہ من ابدا پشتنی مگا مامنا کروں تو دیما بھی ہوں اذرت بسیف اللہ والرسولی یہ خدا شمشیر ہے رسول شمشیر ہے اسی ہم زوروں میں دیم کو دیم اسم سران بسطہ تنگاہ بکنو تکر تکر یہ واجہ ہمیں بیوگرافیہ تھی آخر خبر خبر در یہ میں وقام مکتن بنن بس اس نے چار دقیقہ ہے کہ ذکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بند کرنے کے بلے گونگی دعا ہے میں کرنے درویشان دعا قبول بھی ہے برا نہ تم پہ دعا ہے بد کیا بس بار بار پوری دی بس در رہی چاری بڑا مانچی دعا بس دعا نگو مطلب دم جنگو کہ اے اللہ میں دشمنانی قیدار چما ہو گتی نہیں مگا مکرانش بر گر دی بچاری تھی بس لگنا کہ نہیں ہوتا میں وانتا مگر مارا دیوانو ہمیں راہ ہمانا ہوتا ہے تو جس بول بار ہے میں بر مگر بار ترکی نہ دیں صوبہ بھی ہوا انگا میں نے سکتا ہے اسرام لاندی بوا ہم اسرام لاندی نوار ہوتی ساتھ برا یک روچی بعد از ایک تجیران یہ شخصیات براہی جن ہم شیطانی چیزی جن و شیطان قوم ہیں کافرین جن بابا شما را نگوشو مسلمان آنا ہو آپ دار گیرے برا در بڑی مسلمان جن آنا ہے گزار نہیں مسلمان شما را نگوشو بابا جان شما لائکی مردمی برا کافرین جن ہیں صحابی رچے ہیں واجہ خدمت واجہ شفاعت مستری ارکان واجہ سگا من سارا من سر کے راج بلاہی دی و حکل ان چیزی مشتہ ہم گا من نہیں لکھو اب سگا شیطانی جن ہیں کافرین جن آجا یعنی سن دی گا املاق واش دیکھتا گا بیا تاریزہ بنویس بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين الا طارقا يترك بخير يا رحمن اما بعد فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما تراني قول اصلا معنى يقول تو اگر بدی نہیں ہے اگر نیکی نہیں ہے اگر یہ کس طرح عاشق ہے پی مردہ یہ پواب نہیں لیتا سبہا یا کہ تو فاجری ہے فاسقی ہے گناہ ہی نہیں ہے طرح کی لوگا پچھرتا گئے اور اترکو صاحب کتابی حاضا یہ منی نامے مردمہ غیر کرنے سکر میں یہ نامے داتا واجبہ یہ نامے سرجہ کر رہا لیتا بڑے گار بروکن دار منشیتا یہ مطلب ہستے اترکو صاحبہ کتابی حاضا میں نے یہ صحابیہ ویل کہنے کہ میں نام اکشی داتا بھی ہوں کی وانتلکو بروی اللہ راش میں بچے ہیں الہ عبدت الاسنام والحوسان و الہ من یزعم انما اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو ہمان پانا کا بروی کہ آشیر کے کنا بت پرست ہیں آپ بتان پرستش کنا غیر اللہ پرستش کنا کسانی کے اللہ وحدانیت کو کا شک کیا پیارا وہ مسلمانوں نے ہوگا یہاں تھی صاحب مشید بھی ہوئی گار ہوں بس راحت یہ حضرت توسیہ ہی جا قرآن وانو قرآن وانی چھے فکر گا یہ ہمیشہ کے بعد بات کو بنگما ذکر یاد ہے کہ بتا کاغذ نویسا میں رزق تنگ یا اللہ مسلمان رزق تنگ بھی اللہ پاک آواز بچتا ہم باز یا سخت باز دے ہوں بازی کاموں کو تم اندازہ دے ہوں بروش ہم روشن بتلے گی کام روزی کہا بل بے روزی نیستے ہاں کام سلامت پانی بھی ابھی تو کا برکت روٹی نماز کہاں قرآن پانی برکت اللہ نام تو کہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا برکت تو غزو اس کے لیے مولا کون تو دنیا پر رہتے برکت خدا نجات بدا شہر مشی پر ساحر ہے چو کجا کجا یہاں لگا مکار ساحرہ ہنچن والساحر و کافر ان حدیث آیات ہر کس سحر کا کافر ہے شام مولا چما قتل ہوتی ہے کہ ہمیں نام گرا پنی منازی کا آدرس دیا ہمیں وہ ہمیں خاکم ہے ہمیں قتل نہیں مگا ملا ہمیں مگا ہمیں جور برا یہ لیکن حبر ایک مشیح کہ کیا تک ایزا کجائی گی یہ ملکی نہیں ہے ہمیں گفت کیا گریبی بے بسی بدبخت احسان کتا گفتا لیکن مشیح مار رابط ہیں کیا تک انتائی دی گرے دنیا در آنکھ دنیا مبارلے گنتی نا یا بری میں خاصے مردمی رہا اس تو ایزا نہیں ہے چھوک کے نادرہ مطلع مولوی صاحب گرہ اس یہ تو سور مولوی آخرہ من روٹائیں من کو تو میں فتوا دوں کی تو یہ قرآن کھلے تھی پشتا نماز نہیں پر کائیں مردمی پشتا گئی میں ہمی سامو بندان تو خاصی جنی نہیں ہے ان کہا میں چھوکی اسے تو ایزا نبیتا گئی مریض بھی تو ہم بورتا پھلا مولوی ہے ہم سیتے پسمام گورا مردوں نے ہتھ جنین تعریف دیا گئے اکسی نہیں پتا تبلیغ کریں گے ہم اللہ یہ فضیلتان بیان کرنا اس نے واجہ تائی دمان میں بیان ہر میں تائی دیدہ یا کٹے کے بل واجہ ہوتی شکرانہ ہے لوٹی ان جنین ہے برای کسی حقیقات ہے نا جنین امریکات چیئے رو بھی گوہ گلو کی ہر چی گوہ انتی سرمال کا اندان تھی مردے نے گلتا داری زہرہ ملے گئے یا من دوستی کراچی میں نے کہا اس نے منہ دوستی ہستا میں شید لوگا رویا ہے شید من لوگی مردم یہ تم جنیر آخر منو جو فلانی کی مردم تھی دوست ہیں من قول محمدہ کلندر زیارت ہے کلندر سر روغ سیمان آخر من کراچی نسکن و تو پچھے نگوشی من نئی بھی من زار ملا من چوکی چی بوتا کو من قول خدا بزن درد رو درسا رو ادا کے پر یاد کام کلندر گوانگر چی بسم آباد دیفت داشتے گی یہ کلندر چوبکا کہ من رستوں کراچی من سین گردوان بلے آتی فلانی پر مرد مردین عزادہ دا وہ دارا من سرہ کا فرمی روچان ہوا ما تو پاتی آئی دے ہوں مشی سلندر بزرگ ہے مجھے ہو اما جنین ہے اما من دوست جنین ہے یہ سری کی دو کتا ہے دا گوٹے جو کتا ہو اتے روپو کتا بستے گی اکیلے گو میں کلندر جارت ہے وہاں دکا اے کلندر تو میں آتا گو چکر آجی ریاض کا مالک شور ہے ہر کا ریاض کہنا ہی اسے من ہمشی اللہ کا من چی مشی بارے لے آتے ہیں میں اسی کو سفارش پتا ہمارے کی ذات پر کرتے گا پھر یہ دعاتے ہیں کہ چلے گا اے کلاندار تو چو بکا کہ میں کراچی برسو مثلا سال کو پیت میں نے سہنگا دگا میں ایر کنا تو میں وہ ایتر کلام بھی گئی میں سفارش کو سال کو پیت در نردہ کہ بیا زیارہ کسرا انہوں تو یہاں تھا یہ طلاق نہیں ہوتے چھے کلاندارا کہ طلاق ہم سال کو پیت بیتا شہر احمد جو سپورتان کر رہا ہوں مشیا برا واضح کی ویل دا کپ من رندا یا اس نے سلام والے دس تو بستا گو ہوا میں غلط بدا شیطان من رندا بشار ہے بلنا اذا نمشی ہم وہ تجارتی کو تمہاں دیتی بل منا میں حبر کو میں تو خراچی آب زان یا میں ہم نے رب تم تحرو تم کو دلی ولی یا برا میں رو میں رسیہ مدلوس سے گھنگو وہ دکھ سال جنین غن بدلتا سیاہ بسکت بولی انتو شک نفس درائی یا گنا یہ مردی حتا ہما حبر اب کہ مردی نے بیما من بدخت بولی کرن دارا ہم ان طلاق میں گرتا بل نو یہ مرد کہ حبر اب کہ کہ جائیں من کہ جنا یہ رکھا یہ وادی تاب تابی کو تو آمر اس جوری فران یا برا مردی نے تون حبر کو ہم جنین ہاں وجر ہی جنین حبر زان تو بلانی اس سے بلے اس سے تو حاکم بھی زانے گی نیم ساعت ان فلان کا زیادہ بعد چند ماہ دوستی مردمی تھی خاصی مردمی آزمانہ کراچی چاہش نگ راستا چی ہے نگو تا ترماس مرماس نوکی در حد دگا اور میسی کی زورتا کہ سما سی نامی کرنی والا ہی چاہ مانگتا کہ بروں سن شیاد دعا میں شیر چاہ کو چلا دس رکھنا چھائی بھی دے پانی بھی دے چھائی پان نا مسالا دا پان پھرا کے شوقین باز ہے مار وقت یوم مسیح تھا لیکن نہ تے چست جتا رہا رہتا سور سورے دیوار سورے من من کو سمجھ گا کہ یہ کجا مر دیے نے جنیاں پہ میں خون رہتا ہے دی نماز ہوتا ہے ادھر رہتا ہے جنگ نام سے چھیر دے گا تو چادری بندہ نے ڈولی کہنا یہ نماز کرنا یہ تجا مرضی نہیں مرضی نہ ہے سے آ گئی ماہواری آ گئی سر پہلی سے بھی یہ چکس سے حاج کٹا رہا بےچارا گوا حاج کٹا رہا تھا نا مرتا یہ حاج شمبے شام دوسرے مرضی کراچی گیا جب پھر مار دیا تبلیغی کسی منگوا تو مرو چاہتا ہے نہ مرے کسی صورت کا مفاد چی بوتا کسی ہے روچی میں وارد میں عادت ہوتا من پان دپے نو گرانو ہمیں دیتے لیبز بھی نو ریسے ہی روچی نا دپور بھی میں اسی رسنے میں جائے ہمیں من پھر داتا ہم دا دیواریا بلوچ نیسا یا دو گزار بزر کا دیت چلتے اسے ان خورزی کرے از دان خورزی بھی کنے بردر کنے بیمار سا مورد سان گیبت مانا کپن چنا پیر مردی اگر شمالی سور تو بورد بیمار سان تبا اس برام کار بھی آئی ہم برام کار یا میں سوافی تا محیران و محبت بھی ہم ہم ملکہ دانو بارسی من نہ دانو مرد کے توار کتا ہم بورد اس میں بیمار سان اللہ چیز ہو جائے چیز میں بھاگ ان خورزی کر دی آخر تحقیق کو نا بابی یہ پان برا کسی تو بابی تا اس طور سو کا خونی نا یہ چی رسوائی بابی تا نصیحت کہنے جوان شما جوانان مسجدی جوانان حوزوی جوانان دانشگاہی جوانان مدرسی کوشش کنی یہ شر را فساد را فتنیا ہم کسافتی حتی من بعضی ہندوستانی تبلیغی جماعت افراد چندین سال پیش قسم موارتا گوشی شنکو کا تریاق مانا تنباک و آم شنکو کا ہنو لاتی شائع کہنا جن گوشی ہمیں چپرا ہے ہمیں سوری گفتائیں کتائیں چپرا ہے ہمشی گوشی عدربی ہے کیوشی کی یہ خیوانانی ہوئن ہیں ہم گوٹے پنٹی ہوئن ہیں قرآن حرام تھا آئی مردکہ ہم تو پکا پکا من گوشتا گوشی چیو ما تحقیق ہوتا ہے دیگری ہم گوشتا ما تحقیق ہوتا ہے شی باگینا ہم چیز تو رہنگا ہمیں گفتائی کنا کتائی کنا چیز ہے نتی ہمیں چیز برگ تنبول آئی سی نام درست تنبول ہے ہندوستان ہمیں پن نتاک کسی طریقے میں اشیا بسید دیگے چکاں ہم کالا بلوچان گا شہباری ہم گا جی شمارہ باتی آدیت کنے ہمیں چند روز سی نفر دو جنی آدم دو دختر بلوچی ایک سراوانی ایک نکشہری و ایک فارسی جوانی چونکشی ما جاگاہ ارکتا سازمانی بنام قصر شیشہ یعنی مسلمان چہبار مردم لوگا قصر شیشہی قصر بنا تمیز بنا زوالہ ہمیں بات جنگ کرنا زوالہ مری چاہاں گوہ نہ تجلات کی ہمیں زوالہ دانی پلاسٹک چاہیں میں نے چلاتی نمونہ دا تبلیغات کا آخر شما مسیح تندفع باہر کتا گا تو جو نہ کہنا میں چاہتا تا تو ما گوشی مرزماتی سرا اعتماد دا کم وہاں ہمکار ہوں گا ایکی بہداشت نے کسی بندہ چیوانو کلا سوانو بندہ نسلا ہے یا تیبا ما چی کارمند میں دارے بر کے آدگر موتی زرہ ہم شان شدی زرہ حرج کرنے گا یہ چیزا دورا دا بل مرزم عمل نہ کرنے شما را خدا خیر دا بابا تبلیغ دین ہر چیز کی ارزش بالا ہے اور کی تبلیغ بالا ہے تفہیم کرنے کے فہمانے نظافت خلاف ہے نظافت من ال ایمان مردم در فریاد ہیں من وہ گوشتا ہے دوستانا اداری دوستانا مشتا شام بگیر مردم غیرت کرنے ہر کسا شما گلدی پان پارا کی دبین شام در یاد مانے مانے بگیر تو زندانے کرنے تاک بھی سے گلی فرماندار من گوشتا ہے ایک تاک شما تم کے شار میں آئے عبرت میں کہنا یہ چیز ماں پاکستانی ہیں ایرانی اچھا چھتا تمیز ہیں لوگان اچھ تمیز ہیں خیابان اچھ تمیز ہیں شہر میں کی گوادری پان پراکچانی میں چھنا میں دی ورم دی مصور سور بکنا میں رہن سرا سرا کہا رہا تھا اب یہ چارہ سکور سر سبا روکی میں کوئی چاہے نا اب چارہ کم تارہ دگا ہر وقت شاہ ہوتا میں زمین درامدی مہمان ہے ہندو لوگان آتا چھ گوادری آتا چھ پنسلی آتا چھ کجا آیا تو گروہ شریف بانی من شما شما با اس طرح میں چیز ہو شدہ تو اس طرح ابیا مارکتے ہیں کئی بار جنین مارکتے ہیں لوگا من چو کن بتانا واسه که من بازدگو وقتی من تلاکان بداتی من ارد شیطان پر کتنا مرا من زهر بی تلیفون بنا همون من بازدگو من تلاک بلو کنم من جهاد ندا مشهور اکر سید جنی ادعا تلوتی جهاد ندا سید جهاد تو مشهور کتن برا نو میار باهو چو بنی تا امر دیگه هده اتنو اشار بابا جهان ده میزاکی رنده بل بگی بلی شرکو کرمت پاکی اولی راکی بکسی رنده چون من دیگه چند دات حضرت مکه من تو و ایران دیگه تو سال گذشته من نمیگم نه مقصد شیعه که زرنا چه مرد دیگری روز زیارت سر فرا چه مرد طلاق میکنی زیارت چه طلاقان میکنن ملا گل زرنا گری راه تو من تایید کرده که اون مرد من طلاقان میدن نه کراچی و همچون زمانی مسته تا من پنج سال کراچی بی تو مردمان رو همون شاگرد هم بودم من ملا بی تو رو من تاهر مسید جنیتا در آگه مانا روی من در سه رفته ها تو مسید وشتی امی جنه کن آتی که مردینا دوست نبا وشتی دیاره منی تراکانا تایی مات مارکی تانستا من تو جن کراچی باگه و ادا ما مرد نیستم یدا ما دعا کنه که باور کنه که من دعایا کم دعایی که من دست بود کنم همین دعا میکنم یا الله بی جنها بی جنی جوانان بهتا پاس کن سرین جنش بود یا الله بی بختی دختران بالغ شدن بهتا پاس کن سرین مرد است مسیح و الله وقت قبول میکنه می وظیفه دعا کنه که نه نو آیی که مرد رسته رو تایید کنی مرد نه مرد نه بیاد تایید کنه که مرد من تراکان بده سرین شویی اور وہ تو مشرک کیا مدد کو را نمرا اپ مستی ام ہوگا مستی جنین تبلیغ کرتا نا مستی بھی اچھی تعلیم دیتا ہے مستی تو جانے چھ بکنا پاسی کوش اما مولویا اگر من توبہ کر مے مگر تم فتوا دو تی کوشتا کس نماز مت بتور شاد مشہور مولوی من نام گرم شر نہیں ہے سو پاکی جانے پاکی دیوان جان مشہور مدد یہ بار اللہ نے دیا میں وہ پرائی میں اس طرح ہوتا ہے میں وہ یہ بار میں اس کو تھا میں پاک کام مرد میں اسے تو ہمیں مرد میں نے دیاتا میں تو دیوگا تو دل جنین نے اسے بڑا پیسی پوس خونا بزور ہوں کسی بڑا خونا نے چی پوکا بگا یونان بار سرے یہ کہیں جنان سوڑا ہمیں جنان بڑا تھی مرد عجیب و اکار تو کتا تی ایمان رکھتا ام اللہ مولوی گری ہے چی تی ایمان خراب بکا توبہ ہوتا ایمان بیار او تی جنینا من لوتانو به تو مکان تو برای شکل نا پرستا کسی برای غیر اللہ حیوان سر ببری ای ایمان خارج بود کافر بود جانا که مسلمان ہے ای مشرک بودا چودا ہے بان باہم نگا انطلاق نلوتی بعض جا ہستے کہ وہاں ہمیں پمی کردارا انسان ہے نعوذ باللہ یا کی کلمہ کفر بوشی ای جان جدا ہوئی جان مسلمان ہے کافر مسلمان نکاح نگی بدون شک طلاق ہوئی تانا پہ طلاق جنمار دھرام نبان بعض ہنچی کار سن لی ہاں کہ فما کار ہاں جنو مرد کی سنس انسان ہے یکی نماز انکار بکن نعوذ باللہ تنبلی کا میں مذہب تو کا فاسق ہیں حق کی لٹ ہیں تنبی ہیں امام اعظم خوشی آدھ کے امام اعظم سے خوشی تھی ہاں اگر انکار بکن نماز کا نماز فرض نہیں آئی جن جدا چنا جی آئی جن کافر گزشتے آمال آئی تو مرتد بتا برباد مکر آگر اپتا حجی ہم باتنے رندہ پتا ذری بھی واضح دوبارہ حجی نو توبهی کو مرده خورا توبه نصیب کو ایسی که همی نزدیک آمو تا اوشی فرمانداری دور برا مو تا یعنی اوشی ما رد دنی ماشتا ما تایید یعنی مولا اوشی آمنا بولا دا اما جنین اوشی ابا یه تبلیغ که نگیش بینا مرده تاری پکن بودا اوشی آم مولا اوشی دوشی دراهی شپا تا سبا گو جنن جن جنن درگان گو جنن کستی گو تا آنا شان دپند آنا جا آ آ آ گو دکو خا یا لنگی تو شا حت حت چی کفتا خلی رو سوابا تا کیو روزا کنه ایچی که مردم سلط پریر گو رام گیان تایل گیرا آنا اپا جنی حوار کنه چاری گو دا آنا لنگی یدی میتی دا نا دی سبا آگی تانی گو آبتا دوشی تا سبا گو جنن جن گو تا آنو خستا بود آنو آبتا பாதிக்காம இருந்தாலும் حکومت وظیفہ حکومت سزا بدان و اگر واقعا بود سهر کاری بوده این سهر هم مثل چند من نظر اثر کام یکی نظر بد بکن سور بی سهر هم ثابت بود نکن بر آر ساهر حق مرسی که حکومت از سزا بدن اگر مردمی بوسیل سهر کشتا ای بکشی حکومت سهر خبیسی ناکافی کرد نو اشان که را بسی من نتواره بیچارگا کاغذ نمیسی مناکم مای رزق روزی برکت نیر برکتی نہیں من سنیا کہ ہم نے اس کو ہم روسے میں برا یہ کاغذ دے گئے میرے فمی منطقہ یا کیا تھا کس طرح میں مر کار کا مسیر کار سیر نام نہیں تو ہم اللہ ہوا جنی تو ہم اللہ تو وانتا مدرسے دنیا تو برو تی مرد نماز کا من دا بچی راہ پر وزانا بزا نماز نہ کریں درہ روسے میں برکتی وقتی کہ اللہ پاک کے قرآن سورہ واقعہ یہ رہے کہ وانے ہی رزق سے غیب ہے یہ پھر سورہ واقعہ نہ وانے زیمہ یکی بس دیگا سباہی ہو رہے تو وہ حافظ قرآن ہی ہے تو انہوں نے اشتک تو دعا کھاں کہ میں رزق بے برکت دینے پر تو سورہ واقعہ پیچھے نہ وانے در امام نہیں پہ پیغمبر حدیثہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکی چھتہاں ایک پیغمبر گوشتہ شخص دنیا رہو گا اور جنت چھوکا قدم جرہ گا ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد في الجنة سيد بن زيد في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة زبير بن العوام في الجنة شاب جنتية عبد الرحمن بن عوف وات زندقام اتنين تاجرية مدينة شريفة اي خشتران بار بوتان جمزما يحطا مرا وحد مادی خیرات بسند رستا چشام یہاں تھا گنز و مبار معلوم جمبو باپاریان یہاں تھا ہمیں لات لات فروشا ہمیں بندل زورو گا وجہ شیو من بدا این چو حشتر واقع من بدا یہ قیمت ہے مثل نا شما اش موت درے گی قیمت شینا شینا ہے یا برے ہاں گرا چو مراقصہ بسی مزاہدہ بسی مزاہدہ نا لو شنت مزاہدہ ہر کے گیشے قیمت دا اور جنسا بھامائی بہائی نا ارجاہی یا کیو تو قیمت گوز بشینا کی کم بھی دیگری گیشتی ارکو کم بھی بشی کم بھی آخری قیمت کی سوداگری آروچا حساب دادا امر دا جتو بارا تری چیکو من برندہ ببو یہ مزاہدہ مشتی ہم نے کم بھی منا مشتری ہاں کہ چتو گیشتر خرید کم حضرت عبد الرحمن بن عوف وہی یا تی دیر آلہ بیتا چارہ گا کہیں بابا کہیں گیشتر زمین چی بنا میں وہ بارا تری قیمت گوشتر اور یہ سات گوشت ہے سر پنجا گوشت ہے یا پنج سر پنجا یہ جنا میں وہ سات گوشت ہے مجھے انگر مشتری دیتا ہے بیشتی اللہ چاہتا فتور اسلامیہ بیشتی اللہ پاکر بیشتی کہ میں یکی بن اللہ حد نکل دا حقصت برابر دیوں تو میں چی دے گئے میں پسند دو بس یہ فقر مدینہ تا مردم پنگ دست تا گوشتی بزوید نفرانی کو بیتی شمشانی کے محتاج نہیں آزمان کرتی اما شما چنده دی؟ ای چنده چی؟ آج هم درامه تو درابا شما که آج علی محمد که وحد که ما رو پیزداره گا بارو که صد هزار داتا این قرآن گوی ما از نده همه لحه ما بشته نوشان ما چنی چه بارا مولا بکنه او رازی دی پیسرم یه مردان کارگران ما ده ده هزار انت پنجه هزار انت شان صد هزار داتا او شان می چم کشتا جان شان باز جان را بیب عائشہ صدیقہ جس کا مادر مومنان آشہر زہدانے ہیں کہ بابا مادر مومنان السلام علیک ہم آئے کہ امبر من گوشتا کہ صد سلام و صد سلام و درود اودا بس اے جی مصطفیٰ صد سلام و درود شی آہنگ ہم شی نہیں شی آہنگ وانتا کہ اس مشروع روشت نہیں ہو رہا شو من ذوق اصلا خراب کرو طبیعت من خراب ہو آت زمی شاعر ذوق شعر ہم سر نالوانا ہر شعرہ یک ریتمی ہے بندی ہستی صدای ہستی مولائے تمبورا بزرگ بجانے شاعران تمبورگی جدا بسنا تمبورگی آواز داتا یا یہ تارہ داتا صدا چو تنظیم کا اسی مطابق سما ہم چو بے تمبور اسی ہے نا چاہیے نا اس اشعار پیغمبر تعریف صحابہ تعریف بی بی فاطمہ تعریف سا اسی گوٹوانا جو ملتے گا وقت ہے پہ ہم گوٹ پیریا بولتا ٹھیک ہے پاکستان آواز نہ بچا سر مولانا عبدالشکور دین پیری رحمۃ اللہ علیہ بلوچی عالم پاکستان مایا ناز مقرر گوٹ واشن بلکہ ادائے دریا کلمات ہم بند روش مردوں بقول بلوچا عاشق متبشی ہمیں واضح دنیا جب متبادی یہ واضح جس سے مشہور ہیں سید عبدالکریم شاہ نواران سریلی آواز حسنی سے بائیں بلوچ سید میں وارث رشتے دار اب ندیم کہ یہاں تک زہدان سے سارے یاد تک یہ ہماری قوم جمزاد ہے یہ سید و شیم آواز عجیب آواز ہے یہ بلوچ ہیں شاندرو لاشاری بلوچ ہیں ندم مزنجی بلوچ ہیں بلوچ ہیں شاندرو حضرت مولانا حافظ القرآن والحدیث مولانا عبداللہ درخواستی بلوچی ہے ان ناموری مقرران پاکستان تھا بناب پنجاب مشہور بیتے ہیں اکثر بلوچ بلوچ اچھے استعلالی اللہ دا توبا اس چوکانا تربیت کے نہیں بوانی نہیں تیس قرآن نعمت حضرت عبدالرحمن بن اوفا بی بی عائشہ صدیقہ پانا گا حضرت عبدالرحمن بن اوف حاجریہ گونی گونی دینار جا حدا گونی پر رمتن سے درحمت دینار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق حاکمہ چارتی واجہ بیوی ہیں مسلمانانی بیوی ہیں مات ہیں واجہ دواری ہیں آئی ام المؤمنین ہیں گونی ہمارے تیلی تیلی پر نغرا تلاح سے کیسے رہا تھا ہم آئی خادم گشی یا روسی میں ہر روچے گئے تو آہر روچے گئے ہمیں روچا بزان یا کسے گئے دینار ہو در ہم سیاہ سے نواز ہاں رہ جاتا گا اور میں نے کہا یہ رشے لے جی تو گندم چل رہا ہے نا گندم دفعہ پس گندم دفعہ سے ہاں تلاحان سے کہاں دینارا درہما نگرا اس لیے خود جم کر رہی چیز کس سے در کا اسی میں رہتا تو جم پیتا جم اربو گندم ہمارے تو کوت کا کوت یہ اربو بی بی اس سری زو ہوتی جو یہ بھی تر رہی میں سمجھ لیتا ہوں رشتی برو تاس ازو ایران ازو چیر بجم بھی دیں میری والا تاس چیر بجم تو گندم ہمارے بارے میں کیا میں اس میں بکیل لی اگر کہ غریب ہیں چلو برین جے دے دانے دے دے نہیں سیکھا سنی نہیں تھی ہرانا اگر ہم برے چا ہم کو پتا کمل کمل کی دم مزو دی سیکھنے سے برو بیچارہ یار نہیں اوش دار بھی دے کریا تے ایا موتا بھی بس زار نو چھ بلا رو جے تریا دے لی شیشے کا ادھر چیز از ہوئی نا ہم اوش شان شان شاک کی سی موتا دے تھا سلاز دار میں دے بعد ہم دانے ہم دے میں مفروش سرباز شما اگر کندے دے کندا بہا کنا شاید دل کنده پر باز همین مواد مخدر کن هر سه نمبر مده واره سر رسته شما بچ دیمه نان دیمه ناروش تریت کنه بیده تو بگو واره بوار هم دا پوکش هم دا واره سپار چاپاریان برو لاتی زار که مزار خدای گم که مده سیشمه زار زور برد تریاب که شما زانی پی تریاکی بر عملی پچی سی کمک کنه یه بیا یه پن بحر کو وشی ازار پهر بحر میکن تراه نغره سکیان کہ مروچی مردوں جان دیا کہ ہم سکہ ان رسم میں سے ایران نے ورا یا کہ دکتری اگر نکاح دیا اسی تمہارے دی اسی سے متولد 1360 سکے جی پہلوی چنان باہر آزادی پہلوی شو میں دکھے زندہ باہر آزادی اسی جہاز ہے نا چونکہ مت دار میں سنے گورا دل چہرہ در ہم تے کتے گا در ہے یار چن چ بگیا کی چھو گیا کی جلا جگہ چل پہ کھم بارے سب دو سب ہزار تمن در بگا جنت ابیار نیمی بلا و جنت رسی مسیح تے کار ہیں مدرسے کار ہیں یوں بارے گورا ہمیں سدی دو سدی تا ساکن سیتے مردمی ملیونی کو واقع گا گورا چھوی جنتی چیکا زو گورا بی باعشہ صدیقہ ابن مدد ہم دوسرا ہم چیز کتا ہمشی مدد آتا ہم حلاس ہوتا بیغا نزیب بودن دبوزی لوٹی مغرب ہیں آتی وقت آتا گا انتی بی بی بی دبوزی فکر ہم نہیں کہ میں چی دبوزی کرنو گوشتی پر پرانی تو برای این پری مریگان چاہت در آنگا دوگا نگا مچاہت بارے خوشکے نگر مگر یہ ماہی پیسی گئے پہلی گئے نیستے بیا آپانے کہ ہم تریتے کہ آپانے تو کہ نیر مبا دبوزی ورین شام کے میں مانگ ترانا دا ہوں بی بی تو ان جو زر ہے رات کو تو سکے نگرہ تلا دا پھر نام خدا دو بختوں یاد نیم سکے یہ بیش نہیں کہ ارچی گوشت ارزان ہے ما کیلوی نیم کیلو گوشت دو تگا دل ازائی درار تگا ما ملچی کہ دب بوجہ رو تگا ہم گوشت دو تگا چون دینا نوار تگا چی بیشی بی بی اوہ من پاہ سموش من پاہ سموش تو ہم نے حاضر یاد آوری میں کنہم نیسی پاہ جاتا میں گا یہ رہا تمہن ریزی در ایک آہا ہم بچی بندی کی سڑتا گرم جتا ہم پلاسٹی کی آپ ہے چسپتا دور نبی گندی تش بلا سا چو اجدا و اپتا حضار اسلا دیا گا دل زور پر نجوری بلانتے بابا دیش کیو چش دگر یہ چنگو تو بلے چنگو خدا دگر جاری یہ جو آپا کے چنگو در بھی چنگو آپ یہ دگا نا وقت دنو پور بھی سر ری چمی یا مانی پیچھتی ہمو دسوس سے باندی ما مال چون آب است اولا ہم روم بشی تا گردد روان بارہا گیرند از اہل جہان اگر بما گر کنا چی چند روزی درن فاصل از تو چی تیر رنگ رنگ سیاه بی سست رنگی خراب بی مالا بده چی گو تنگو یه ما مامولا و دیوگ نهی می دست در گرتو هسته گم بل وادی ولی اما طورس خدای بی منو چی صدقه مردم بنا من تجربه تو دوستا هر و همه چیزی داتا حد دقیقه بزمین اخلاص کم کی نگوتا ما اگر هزار تو من دستا دراتا ما چارته دیما رابطه ما دور نکرده ای که او سه هزار تومن دیگه منو من جند های سه هزار تومن مزدم ای همه قرآن واده یکی ده برابره یکی چند برابره شما تجربه کنی چند ما چوب کنی بیدی بسر چیه بی بخیل نبی بخیل نبی که ای شیطان بیم می قرآن وشتن شیطان شما را فکر بیم می دن تو دیگه بزدگ بی اللہ شما را واده دا سروت شما دیگه سروت من تر بی بل جاہزین راہن چکے ایک واجہ بیان کو نظام مولانا آفد ہے مولانا امیدیا کیا خدا اس خیر بدا بہرا قرآن مقصود شکر یہ بنا زمینیا قرآن کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف شکو وجہ تو ہمیں تجارت کرنے تو باند روز سر ایر کو مورد دے تی چوک درو جنی نا مردی چوک نی برا تشن نی یہ شود شان کشی بزدگ نا ہو تا مردی برسیتے مرسیتے جنی چوکان شان چواریا گر رشی اسے کلا اشتباه بشه تو نبی پاک وشتا هر کسی مغرب و عشاء درمیان سوره واقعه تلاوت کن اردی سورتی بانی قرآن این سورت وانی آهزب فقیر نبی رزق چکای باید رزق هرچی مار شما ری ایمان نیست پچه رو زران ده ملا تایید به برکت رزق کنی بینید قرآن من ندوار و قرآن تلاوت کن یار رندینه دوران سیرندگوان نماز پابند بود بچه برکتیه لیوگتا کنه تو بی نماز لوگ پر از شیاطین ہیں پر از جن ہیں ہم تا مروچی کہ وہاں میں پیسر ہیں گوشتا اسی یہ تلویزیون آ مولانا محمد عمر رحمت اللہ کتاب نوشتا چیز شمشیر حیدری بر گردن ہے شیطان ہر دری بر ہر دری تانا شیطان ہر دری ہر لوگ آئی ہے سبحان اللہ منی چوکی مشی میں دستیا وہاں گئی جنی چوکی دینی مدرس اسی ماں ہر چی گوشی مار نیستن تلویزیون ہیچ کسا باور نمیشتا دروگ بردی این دنیا همی گردی گو پگر هست کنم همسی مرو چه میشو خبر کن من هم اشکتا یا یه برات من نوشته این مردم هم کدل بسته کدل همی کدل این بگه همی تگردی شانس هم شانس ما رب قیم از چوکان گو ما رب دیم کپر نشینان جا ما همی ردیتا سه چار بشی آنتر دیتا محواره ای دیتا مرد بر امریکا نوشته کنم روی سا پوته ای پیاسی اگر مرد توی یه سن جمع کنه را نید بسانی و مواره ها نید بوشوه سن جره مرد بر امریکان ویسنه ها ایدا ایدا کشن کند شکر این چابار اخیا بنا بزنه ایتو بوشی ایتوشکانی ترهی ترکا کند خیا بنا بلوات پچی بوتا گورا ایدا یکیا جنگی بوتی یعنی مردم جنگی مشتی یا حسین که اداره ای خیابان پچ میکنن، احترام میکنن. یه مری مرد که ریاض مندش کو چون کو گوش پچین کو، متشکر کو گوشی ماگو ما هم لودر سلام جنگی جنی سه چهار جنگی میشه یا اوسه. گمی کو در پروشی می دیواره خیابان پچ میکنن. نه نو لاران ای از قرآن هنشان قرآن بانی چوکا دشت جتا ودا بالو کی یاد هم مارو چما اتاوید ندهم شکری میں ملیز بو تو بعد شرط من سرا دور بو یہ رحمتی بو اللہ تعالیٰ ہے من ہمیں عذرا چون بشن فنا من عذرا ہیں بوری پران چون کبرا شما رضایی دا ہنو عطایی دنا دا نا ما رب تگی عطایی کبول نبی تا ماہو جنگ مرید ان پلان ہو گیا مرید تایی نہیں پرے تایی دنیا من ہوسا لینا کا برا یب علو کی ما پیسر تایی دا بعد ہی ہمیں سلانا پھر زالی نظم چی من ہو من وسواس نہیں من اعصاب خراب ہیں ڈاکٹر اسی طرح اعصاب ہیں من کو بی بی تو تلوگا تلویزیون نے نظر من نہیں بلا میں تو کان ہاس دینا من تو شر ہی چاہ رہے یہ تلویزیون وہ بلا ہے چمان کور کا اشیاء اشیاء فدا فکر نہ رہا کہ پیش داری آنا وہ جب بمباران بود آسی پادت بلا ہے من چم ہوتا تھا نا بلا تو کہ پورا آنا آسی بم بود بچه که ما دهمو ده ترسی کنه ما درست ترسی و ترسی واقع بگنده ده گلو که بگنده بوده بمباران بود ساختمان خراب بود آتشی بود مردم کشک بود شما مچاری با بزن مردم اون کشک ها بشه نسه کار تصادبی اون همی چیانا وقتاران شن تو کام شن وقتاران ما پیش دارا عمالی لاب تاری ماشین کشده شن چاری حافظه برباد بی کتابان نوشته که کسی لوتی این حافظه خراب نبی کسی اعدام کنه این صحنه مچاری چیه می ادامه یه چاره که انسان ذهن تا اعصاب خراب کن حافظه یا ضعیف کن یه درو عوامل جمع مصیبت مشمطلت جمع کن در هر صورت کسا دراز می تو هو ساعت هشت دیتا هشت که بوتا ما بوریم پشت ساعت هشت با بوریم پشت و نماز بان انشاءالله و یعنی قرآن همین چوک بیان بوتا ما بودا یه آیت وان که فطرت الله اللتی فطر الناس علیها حدیث ہے تھا کل مولود یولد علی الفطرہ ہر چوکی کی نوزاد پیدا ہوئی اب فطرت اسلام پیدا ہوئی اگر پیت مات یہودیاں یہودی کنا اگر آیا نصرانیاں نصرانی کنا مجوسیاں مجوسی کنا مسلمان تو کا مسلمان کا مشروع بچارے چوک سے ماتا بھی حبر زام نزا چوکی بلوچی چوکی کہ تازہ بھی دنیا آیا تھا قبل از شکل به حبر سن سال برسی یک سالگی ها شما بری پارسی ماتی بودی ایتی چوک کن بچاری جنگل که بلوشی دن همانی ماحولا که پارسی حبر کنن پارسی یاد گیری فانگ ما بی بلوشی یاد گیری عربان گیری و عربی یاد گیری انگریزان گیری انگریز این تقلید درستی چیزان دنیا تقلید هم فقط هنون امامان مذهب چار مذهب تقلید هنفی بواد گناهی مقلد بار امامان ہی امام اعظم پہلی شخصیت ہی ہے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام حدیث آیا تھا کہ جہنم آس منی صحابیہ نہ سوچی منی صحابیہ شاگرد گندو کا نہ سوچی امام اعظم صحابیہ صحابیہ نہیں صحابیہ نہیں گندو کے بابا سلف شرع نامی مردم سلفی بھی بھی برس اعتدالی بھی بھی القاب بھی نہ کہ امام اعظم نے حضور اللہ توحینہ کا مجھے براوات جہنم ابزوری امام شافعی توحینہ بکا آدھگے اور بزرگان توحینہ بکا امام مالک ہے وہ آدھگے اہم میں از مذہب عرب ہے یہ بھی ادبی شی محشم دینان تو کا اسلام تو کا نہیں ادب ہے اسلام ادب دین تو اگر ہمیں دنیا نظام تقلیب سنے یہ ہوا پیمان سوا بسارے یہ اسے جنگی ہوا پیمان صاحب کامبوی مورکان زمستانہ یہ مورکان ذریعہ ارباسان براہیں مسافر بریا آجی ہم میشمور گاں سلوٹی مونیتا چمشان اس تقلید کتا ہوا پہ ماشا رکھتا ہے یہ لانچا میلان کائکان تقلید کیے چلی چیانے چلی ماہی گانے ماہی سنٹ بارے گئے لاکی پتہ نہیں ان کو تو زہر ہو دوم بھی بارے گئے یہ لانچا تو ہمیں رو رہے یہ انسان کار تقلید بیچا رہے اونو تقلید مذهب چوتا کسی وقت مشتهد بی مثل امام اعظم و تطهیر امام مکن بل اونو که مقلل نظام ته آی بعدی ده چه وقتا عالم تری اونو چوز کن شما پیچه اختلاف جو مردم رو قاضی و رسریت کن تو وقت و نظام اگه حقیقی زین این مفتی دولی بعد دکتر دنیایا و تی اعصاب خراب تا مار هم وادار کن چی وادی ما نباید یه ورا بکنیم بر مجموع مرجوعه یه دیگه بدان که بعد سارا بکنشم تو که لذا به هر حال یک فطرت تو که حدیث آیا تا شوق پیدای بی چما تا ای فطرت مسلمان فطرتی مسلمان و دورا اگه پتیمات واد یهودی هم اچوکن یهودی بود بودی دولی پرورش کرد نصرانی نصرانی بی مجوسی مجوسی بی مسلمان مسلمان بی لذا چوکان سراودی مواظبت کنی کار کنی تعلیمش ملی حدیث شریف کا یہ تھا یہ حدیث میں مسجد خضرا ہوا حدیث حضرت علی بیان کہ رسول خدا علیہ السلام سیدنا علی مرتضی فرمایا کہ نبی اب فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال یہ چوکان سے خصلت ادب دے ظہور کی گزار حب نبیکم یہ نبی محبت ان دل ان کو کب کس نے پیغمبر دستارو کو ظہور کی گزار ہاں و آل البیت پیغمبر اهل بیت حب آن دلان تو که بکشی شما فرضی بدا چی کلمه آن یاد بده که محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن دلان پیدا بید زود بیت محالا از کنن تیم آترا کنن تیم آترا کنن روانی اللہ بده ویوی بل کتازه کنن حضرت صاحب دیر نشتان بس کنن نه ما همشه حلاس کنن نمو نرسو تو برو تی نزدیک بود او رو پس کرده زاره بیا ایمست رو داره بیچی به نه مریض رو مرد تو در همه شما شما شما آخر کسته هم آخر یا بره دارانی کنه دیگه کسته تو یاد کفه می باری که دو جور بود همه شما زور بزوری من تازه دازماز گفتا بیا داره مغرب نماز من دازماز گفتا الحمدلله اما با سه ساعت دیم تو مو آدم چار ساعت، سه ساعت یک ساعت یا نه ساعت منی با نادرهی علاج همی حبر کرده مولانا عبدالعزیز رحمت الله قلب ناراحت هست بزن دکتر مولانا عبدالعزیز میشی دکتران گوه کوزه تو حبر مکه واز مکه دی قلب پشاری هست همی حبر دلا کرومات بود هر تو گسته یه حبت مریض بود تو همیشه همی پیتر آیه که دکتر شرعی حبل آیه روان شناسی آیزا مستی وزر دکتر آیه دکتر من دل دکتر آیه تو سخنرانی مکن جمعه آواز مکن دکتر آزان که این مرد رو آواز کنون که چی مریض بیش آواز مکن دلاو تیگر کلنج بیو وستی یه دکتر که بیتا همه که برای چو بشتا هم دکتر آمو تیگر نه نه نه دلاتش بشتا تو هر چی توانه آواز بکن مردونی که آی فن شغل کاری ملی بیگا مریض بینه من شما که حبر فرمایه گوره من شما هر چی منیادی چه حبر حبر عبدی حبر در که من مطالعه کنم ما نبی کریم علیه السلام دعای حضرت حسان بن ثابت خلاف کافران خلاف شهر بندگا اسلام حمایتا واجه گوه که اللهم ایده به روح القدس ای الله به وسیله جبرئیل اشیا تایید بکن کمکی بکن زاهد آمد رفتم ختم بخاری جلسه مولانا محمد رفیع عثمانی منتظر لو قاری تشریف رات دیگا من گوٹ شنگ کار بچا مریم نا تو من شکر تو واز کم مگو محس واز مردم خستے ہیں من گوٹ شنگ کی نبی حبر نبی ورا مولانا رفیع همی حبر فروسی ایدک اللہ بروح القدس اللہ تعالی با جبرائیل حمایت تر کمک بکن تو مرا بیان دینا جزاہ اللہ عنا خیرا خوب تو بگو من چیز بشکر تو سر بر ما چی بود شده تو مطمئن سم بود ها؟ ادبو تو نشکو نگه؟ یا الله تو رو تو شان دورت بیماره سم چی تکا دادا ادبو اولادکم علا ثلاث خصاله حضرت علی رضی اللہ عنہ که بیان کنگه؟ حضرت علی زانه؟ زانه دی سر جار؟ نبی ناکوزات ہیں پیغمبر زامات ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا ہے لوگ واضح ہیں شیر صاحب ذوالفقار ہے سیدنا امام حسن امام حسین پدر حضور گوار ہے حدیث آیا تک امام حسن فضیلت اسے امام حسین فضیلت اسے بلا آنی پتر فضیلت چاہنی جندہ بارا تر ہے سبحان عمر ناکو کے ہیں بلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یک دواری ہے پتے سبحان اللہ مرا حضرت علی بیان کم شو رسول پاک وستا وتی اولادا سے خصلت ادب لے بس خصلت سرا ان تربیت کرنے سے خصلت اولی وتی نبی محبت ان دل اقتاب تھا ہاں ہنچی کلمہ ارکنے مادو کو دکان تو کا و مدرسہ اردو چوکاں یاد دے اندفا بنندے بس نبی جانم نبی جانم ہمیشہ ہر یاد دے ہاں یہ اردو چوکاں فطرت سلامت ہے دوشی میں جنین چوکی دوشی اور دل کے چوکی ہاسی یار تھے میں جانوں کہ ان بارے نظام جو سنا پتا سہ سال چار سال کی خبر ہے ہمیں شہر نہیں گیسا ہاں دوشی کے تو وقت ہمیں شہر چوانتا میں یاد کرتا ہوں توار سر چیف سے جلسے تھا تو وانتا میں سے جانوں گا ہمیں نبی جانم نبی جانم نا ہم ابو بکر نور رضوان ہم اس تو وانتا ہم اس کی یہ تو پکتے گونگو کے زمانہ مشی ہم ہمایا حسین کا مبالا غریب سے حسین کا ہم حسین کا وقت مشی ہم بابا ہے بابا ہی سے حسین بکا کہ سیر مشی ابو بکر نور ایمان ہمیں تو اور دلو کین سو کرتے ہیں ہم نے گناہ یاد ملے سن تربیت زیر بنا اسلامی اخلاق بھی بھی قرآنی بھی بھی رندہ سن ضرر نہ کرنا عقیدہ سالم مانی عقیدہ توحیدی بھی عقیدہ اسلامی بھی لوگ بہار بھی نور قرآن یہ لوگ تا سبحان اللہ قرآن تلاوت بھی لوگ تا شیطان بھی مانی چوک جنین گنو کی بھی ایچ دم نے لوٹیا دیو خدا نہ کر رہا ہے کہ تسیہ شیطان حملہ کو ان گرام کو ہمارا دمانہ بسم اللہ کا شاپ شامات گوش بنا یہ شامات ہمیں گوش کر رہے ہیں جنب ہمارا پھر رسی آتا چی کے ہمیں دہ روک دے ہچ کسے نہیں دے وہ بانگی بھی دے گوشا بانگی یک بری جنین اشیاء تیسی میں ہمیں سانگ بنا قوم کا دیر بھی قصد ہم اللہ نہیں صد ہم جنوب مجبور اس کو لوگا پترتا جنین یا نامحرمی وہ شرین کے بیارے شرنگ یا بہت رد گوشتو کی دارے گوشت کر رہی دارے شرنگ آسرا ایسر مزل تیرے نشتو میں بانگ دیا شروع کو اللہ اکبر اللہ اکبر جمع رکھتا رکھتا رکھتا رکھتا مجھے مجھے سوکو من کو ہوتا ہے تو جنی ہے مجھے ہونا تو کجا پیدا گئے مجھے کنا تا تیسے گئے انو روے نہ روے مجھے بستے منا رہا ہمچہ حدیث آیا تھا کہ اعظام کے دے گئی شیطان باقی ہمارا لانک بوسی کا تو تچار بھی رو ہمارا کہ باقی دوار میں رسی دیو سا آو آجا ہو بیا ہم کو کس سا باقی شیر باشن گواتی درانیا نہیں تر ہوگی سا رہی تو بھی عزت بھی تر ہوگی جن چیئے کہ شما سے جنہ تو اسے جنہ میں ہر بکر یکی نادرہ بھی تم اللہ آیا رہا آم اللہ آنا کہ تاگیا آیا نہیں پڑا نا انتا ہم تاگیا مومن ہے خالے ہے طالے ہے شما آتاگی مولا کی بھی یہ چاری کی بنا چھو میں سمجھ مولا اسے مولا کتاب دے پاس کن چھی انت میں اللہ آج بھی کتاب پاس کن چاری اسی شیا انسیا جتا مسوا اسے جن نہیں جتا نا آئی مولا جن نہیں اسی اسے میں جن نہ انسیا جتا اسی انسان ہے جو پیر مشتا نادرا ہے تبھی کہ سر آو دی چیزا گری تو رت کو راہ کان تو روک تو راہ انسان ہے وہ ہے توس مسئلے پر ہر کسا اللہ تعالی انسانا انسان اور تمام مخلوقات امیر کو تھا وقت کے دین بھی ترسو بھی چار چیزیں ترسی چاہے بوتائی ترسی چاہے اکسے ترسی اور خدا نے ترسی چار چیزیں ترسی کیا ہر کس خدا نے ترسی چار چیزیں ترسی کیا قرآن بانی لوگان پا قرآن برکت دارتے ہیں روزہ چوکان قرآن بانی نہیں خبر اصلی ہمشی ہے مبارک بھی یہ مکتبہ تمام مکتبہ الحمدللہ یہ جلسات ادامہ سے شمبے شپاہ میں جائے جلسے ہاں بیرون شہر یہ میں نام نہیں ہوں مسائل امنیتی ہم آباد رات کریں ہاں میں تھوپتا بگونی بول میں حال کسی مزہ مارتا میں رب تک اجا ہاں میں راہ کسی میں بندی اور ہر کہ میں راہ بندی وہ راہ اللہ تھوپ کی دیوائے دے ہر کسی وقت ازاں ازاں کی مات چیز بکنے میں اس کا پدا انشاءاللہ ہنو دوستی حتا گا کہ ماں فلان جا جل سے گئے ماں فلان جا ہنچین جا ہاں کہ ماں تو عمرہ جن دے دیتے گا الحمدللہ یہ ثواب میں کہے خالد احمانی کہے عبداللہ احمانی یہ ثواب رسے گئے یہ مجلس ثواب یہ رسے گئے اسے اولی رسم ہماری ہے کو اسی شما بعد میں یہ مجھے برکنے کو خدا تعالیٰ سمیہ کا کام نہیں کہا آئیے اضافہ ہی کم کریں اللہ تعالیٰ دیکھے کا رچا یہ پہم ثواب ہے میں بعض حبر کو میں نے معاف کرنے ببخشی اگر ماں تو گوشان زحمت بتا من حبر ان گزارا گرما شما این مراسم آران دعا کنی من لوگا سفارش کتا ہم یہ واجہ دولا تو ہمارے پاس مکان آشبی تو مسجد خضرہ بعد ہمارے کتا مگو یا ساتھ دن سوا برو مفتو یک ساتھ ہمارے مکان ہم اسی جیسے وہ نو ہمارے ہم چند حلال سے نو بان بتا مس دعا ہم نو بکن ہم نو چیزمیز گیل ندائی خواہد یا اللہ شما ارحمی تعالی مکانا شما ہم کیے کانا وقتا ہم ظالمان شبیه که کار میشه میزدیم شربتان شما شیشه دادیم شما چه بین کنه شما طالب کجا انتی هستا هر که این مکتب شاگردون دستا مورد کنه شما سور منو داد کنه هر نو ادا عشق نگا نو مسیح تا درست دیم اگر ادو خجره ای گوشه هستیم مولا حسن گوشه آگه ما بر شما معلومه که آقای حاجی علی اسپندار روز گرا حاجی موسیٰ لوگ نزدیک آئے در مکتب خاہران ہے وہ دا سندین چوکی بند خدا ہے جنی چوک فاضل ہے عالم ہے وہ تی دخترانا جنینانا نزدیکی دور لفتنے کنا یہ دکا ہمیں قدیمی ایک اور ہم آدھے میں ہم نزید انو اور اسفاق تن زبر شوق ہیں اور ادھا یہ چکی وہ تپی سری بھی تی نصیب جائے بچار این سفر خدا رحمت کن دنیا رفتا یہ خیر بنیادی رکھتا رہن دا ہر کسا کمان کتا درست ہم ثواب ہو رہی سا کمان کا حاصل ہے ثواب جاری ہے یہ نیکی کاران مردم نام دنیا تا ہم نیکی بھی تو آخرت ہم نیک ہیں چوکان رہ دی آ مکتبہ وانا ہو دا اسکندار ہے گا وہ دا فاضل ہے ان جنید ہے چوکان چپران محروم مکنی عزیزان پشیوان بھی ہو رہی شش کنی مبارک بھی ہما کسانی کی مسجدش بستا ادا مکتبش جاری کتا ہما کسی کی دا تعلیم دا نو ایا مولانا اخوندای وجود با برکت بعد ما شما استفاده کنی این مرد بیش از 40 سال 40 سال در تدریس مکتب و مدرسه تو کا ما نچی همی تابلو دیر لو تقدیر مدرسه تا داتا چند سال مولانا چند سال وا به تو دوران یک سال ما وشیم تعریف کنه که چاپ جام بر کیا وا به کامی ودی چلیر گیا یا اللہ جس کے اندر 40 سال ہے میں لوگ تقدیر اتر داتا تشویق کی ہم چند سال میں نہیں بس کر 4 سال ہے ماشاء اللہ با بہترین اندازہ میں ہمیں ہنو چپیر مردی کم کی شکایت منا منا ہوتا ہے آپ اس کا شکایت نہ تھا میں سوتا آپ ہیں تھا وہ حدام قتل نہ کرنے گئے ہنو زی پہلی وشتا پرشن میں جلسا ہے بل پیر مردی ہنو مردوں کو دست نہ رسید زور نہ چیچی بکن دعا بکنی اللہ تعالیٰ علماء طلاب ای مدرسه فارغ شدیانا شانا درست سانا دین ہے مارا شما درست ای مدرسه شما تو هنو این تو سبق و هنو درست سبق کتا ما وانده نمتی کتاب دیم آنید پا بیشم شما اللہ نید این چو حبر بیتا که شما سانی دعایی اکی آده شما مولایی شما درست نیم مولایی پاک کنم دلیل شما سر کورتا دیم شما ماشاءاللہ جنکانی داره ماشاءاللہ چقدر شما رنگ باشین یا تیگی دیگر جتا گتا ہم تازہ ہی نمیر چی آتا گتا گورا اترا روپیے کے بار تک آتا چلا گا روشی نتا ماشاء اللہ مولا ہے شما مصر مولا درو تراست ریشا نعوذ باللہ کمان گوا درو درو میں بارا خودا دشوالا ہا اور بیری شما ہستے شما یہ بارا دل خور میں بھی میں یہ بار کلو کے چون میں شکی چسکو کے جا کم کے طرف سین لنگوی بریت کے شما ہے یا روشی بلکہ ہم ورنائی شور شما رہ نیلی ہاں ادا یک کی وحدہ نام نگروں خدا اللہ میں چاہ باری آتا ریش راشتے گا مردم آپ تکا مولا مولا کلم ایک کسی گا تھی قرآن مانا کی زمتا گا ایز جی ہمیں واضح اس کو تبدیل کی اس کو ریش داشتا سو میں سو سابق کر ہاں داشتا ہے دو سینے پر ہم تو واضح داشتا ہے بلنم اللہ حسان فارس نا پر یہ شو بزن سپری ان دو ملکا چون گویا نیا برا ریش راشتا دیر نبو بیسارا موت کی حتی کا مریض بھی ہو یک کی اواب دی صالحی مردمی اواب دی ادا گوہرامی ہستا گوہرام ای صابریان عبدالمجید صابری مرحوم ہے نشانی عبدالغنی صابری شنی فتار کیا شنی ما تھی مولا بیدگلی سام پتر رہتا تھا بیدگل ہم صالحی جنی میشن ما مرد جنی نے مردی شوشتے گتا و مولا غلام حسین ہم شرری مردی بیتا مولا غلام حسین آران ہمیں گوہرام شنی ما سام پتر رہتا شنی فتار کیا سکی سال ہی مرد بھی اگر حرام ایدہ حبری بکتے ہیں مردوں پر سکت دکت مرتے ہیں نرم حبری حبر مردوں پر مانے کو یا ہمارا زمانہ پانا ایمان کہ میرا طریقہ بھی دے انہوں نے بھی سرام مومن تر رہ گا رہے ہیں برو واجان برو مرام محمد مر رحمت اللہ من رب نہ من شان تو چوز خیر کا صالح مرزم یا بڑی ایسی بوابی کے سب اس وہاں فرما کو اللہ نے روا کسی کتاب نہ منتا پہ وابی پہ بشارت سبق ہی کا حصہ یار تھا منچو دیتا قیامت چوب تھا بندن بستر یہ تھا کاغذ سورا کا بات سنے میں چیزیں لکھتا مشتر اچھی ہے شاید کسی عمل نہ بنا سا عمل نہ بنا تھا عمل تھا شکل چوبان یہ زمان بستا ہے وہ در اب تم اس لیے ہاؤس کو سر ہیں وہ در اب تم فلاں چیزوں کی پل سے رات ہیں ضرور قیامت سنے میں چاہے حدیث مطابق کو بیان اور اسے کہتے ہیں سما پور رکھے ہیں وشیاں بڑھتے ہیں وابی عجیبی شرعی وابی ہے یاد میری کسی فلاں جا رہا سنے جا کے ماہی بہا کے نام مارکیٹ کے ماہی ہے سن لیں بلا ہی ہم دا ویل ہے کہ زمانہ اس میں چاہے ملکانہ گونے ہمام اللہ نام کی کون گوشت کی ملا ملا رشی داشتے گا تراشتے گا تندی سفر آیا تھے اس لیے میں بھی ہمیں واجہ ہیں ملکانہ گونے دس بندے سے دس دیئے میں کپ کی سیاہ ہوں میں سلامی دا میں کو بلا نہیں ملا تو قرآن ہوں تو تو چشے پر چھے تیر دس بند لگے تھا جو ملک مشتی سے امراحتی وہاں رہے کچھ رہے بھر رہے تھے تری دین کو چشے ہیں پرچے تو چشے ہیں گوشتی گوہرا سب میں نے اسے جہاں جواب کیوں گا ہماری گوہ گوشتی گوہرا یہ شومین جنین ہے اور ہر کس مگیری برباد نہیں گوشتی یہ ہمیں دشان سرا ایک قصہ میں یاد کو یاد کیوں نہیں گوڑا گوشتی میں رشت داشتا سنت مطابق ہے سر سر میں رب تو سفرہ چیزی وعدہ تو ملیاتا ہوں ورنہ تو مجھتی سبا ما حب پادا جنین دیرا ما رب تین رب تین یا برا ہم اتماع ما نزدی کے ماہم دیرا جنین اچھا دس جنن ایدا یہ چیز ہیں تو دس دیرا یہ چیز ہیں لیکن جنین چیز شیطان ہے یہ چیز ہیں تو دس دیرا میں دیما رہا لگ گیا نا ہمیں دیما لگ گیا ما ہمیں حبر کنمت کو سبا اینا متراز ہوں جواب تو کہاں کی بچے گئے مرگ آباد گوہرام اسی میں نے ہم سے جواب دیا اسے گوہرام سیب کو سنتا رہا اسی ہر کہ یہ نقسم زنینانی بھی اگرین حبرام یہ ہم سے گرفتار ہوئی من قرآن و انتگاہ من ریس داشتا من کتراشتا من سے بسے ہم اپنی سزا ہی اس پر اسی سر من کو خدای مغفرت کا بل من دیکھ تکری ہم کب تو اللہ تعالیٰ جانے گا ان پر کلیمی کی مردمی بوتا دکانی کی بوتا گی بلکہ مورتا بھی چارا وسیعت نکتا کسی ہے وامی پرے بزدگیں واما دیگران حقان تم مدعی سخت سخت ہیں من لوٹائیں ہمشی مردمانا من گو کہ فلان کسا من نگو واب بیا ہمیں کو گنا من گو فلان کسا بلکہ شون جو سپرس کنی وامی چیز لیے گے ترین تی طلبگاری یا واما نے اطاف کنی اگر نمازی ترکیبی تا نمازانی کدی یعنی بلے بہرحال اللہ تعالی رب تعالی ہمیں شمیر پاک ہمیں مرفرد گا ومار شمارا ہم عمل توفیق بنا من شما اگر ریش نداری ہیں شما ملاد چند نامان درست ہیں نیسی حضور کی آبی من کنوں دیکھوئے ام اللہ فلانی کو جائیں ام اللہ فلانی کو جائیں جس نے ہمیں اشان ہے کہ جنوب کے صاف صاف ہم ماشاءاللہ چکے ہیں دوست کو ہاتھا یہ آزاد صاحب ماشاءاللہ چکے شاہ ہو گئے ہیں پر بروتا کامدار کتا اگر چو شیک کے کہنا کہ ہم کس چکے مزہ نہیں کہنا ہے کھولا شوق ہو رہے حدیث آیا آتا کہ بروتانا سوچی پھر اس کہنے رشاہ کارندار ہے ایسا فرما دار پمشا لاتی پارٹی شما دین میں لے داشتا فائدہ نا پر سر جو ہے نا لو ہر چیز کا حساب ہے حدیث ہے حضرت پیغمبر نے فرمایا اللہ کی زیبائیں خدا ہے زیبائی درست بھی خدا ریش بدار زیبا کن ہن کس ہر شے سے میں سایہ رشتہ ہم دے رند پیر مال دے من دولت دار استفادہ الحمدللہ من جن مسلمانہ من دین کے مردوں کو رشتہ سیاہ کرنا اس میں کہ بنا یا تی سوہ نے کہا مدینہ میں رب تو ہم اسی آکنوں کی تیلے مزو یا تو میں دعوی ہر چیز زور جنہوں سے مہدر حج کیا مطلب سب سے دفشان کام گا تھے میں ان چیز گبراب کو ہمیں جنینہ دوستے اندرس دیا میں جنینہ میں ارادہ کرتا ہوں تھی بس میں جنہوں سے آگیا ہوں چیز نا نا نا نا مارا تو ہم تو دوست ہے ہمیں ہم چھو تو مارا دوست ہے کس طرح شیعہ اسی تو صحیح ہے یک دختر جنین تو مرد بگلا سوار بیتا ماشینہ تو ماشینے سوار بیتا ہے تری دیتا ما پدا ہمشی مات لوگا بیتا ہے مات ہوگا رہا ہے دیندار اس نے اما ما فلانی دی نگوشتی کہ مولوی یا عبد الرحمن اس نے ما واجہ دی ماشینے نشتا چھ نور آر بسنا کسا مات ہوگا سنا ہمشی مرا ہمشی یہ علم نور ہے وہ نا ہمیں رسان یہ سمیتے نور بیتا ہے نور بیتا ہے ایبن سمان نیر می احمد سیاہاں دارتے لذت بچارے جنیا نامی جوس کا مور بچا گارو محمدی شاو کہتا ہوں یہاں نور اگر ماتا دوی عمران گتے مولانا محمد عمر رحمت اللہ ہمیشہ ہی کہتا ہے وشنی میں ایک مرید کراسی ہمارا دمانا بزا جنیا نوادار کو رشک تراس دا کہ سی واد یا شپیں ہم ہر دکے انہوں کے چوک تو انہوں سرپوری گئے کہ شیر لوٹی جوجی پلوٹی نا یا پر ہمیزا فادا آپ لاتے چوکانا خدا چالہ عزیق پیتر دیتا تھا اسی آ دست پیتا ہمیزا ہمیں زنوں کے چاہیے اسی مات ہے نا آپ میری اس مات ہے رس والا پیتے ہیں بجا اسی ایک تراشتا گا ہمیں کہ تراشتا گا انتی صاف تازے تراشتا گا یا پر ہم گیتا کی ہمیشیا کہ امو جیتی ہے رہا مصطبہ آیا تھا اسی ہمیں شہرت ہے اسی مجھلی رہا ایک سیوہ آیا تھا پاہیا بیاد میں چو رسوا بکتا نا دوشی چوکات سمائے شیر روٹا ہے جیچ کی روٹا ہے باکہ چوکات بابا چیر بین سوانی سا بدالت ہے سنت مطابق اللہ تعالیٰ ارادہ ہر سنت دار ہے انسان واجب ہے اصل سنت نہیں بلکہ واجب طریقے ہیں کہ مخصوص سنت سوال ارادہ ہے کہ اس میں شامل ہے ہاں تبلیغی جماعت ہی وعدہ ہے وہ کہ ارادہ میں مشغول ہوں نہ کہ ان مدارے تے شیطان سوار نہیں شیطان گاد جان مار شمال خدا کی جماعت ہے سبھی صاحب بر ارادہ بکنے ہیں ارادہ حق دارے تھے ہمیں ارادہ ہر کسا دستا بوز کرنے ماشاءاللہ یا اللہ درست دانا ارادہ کتا شنی گناہانا رشتراشیے گا باقی گناہانا میں بنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین اللہم افتح لنا بالخیر وقتنا لنا بالخیر وجل وقت وامورنا بالخیر انك رب العزین قدیر پروردگارا میں گناہانا معاف کا اے اللہ میں پر حرفیان کیوں کا کلمہ یہ بوتا ہے درست دل آزار بوتا ہے پر معاف کا اے اللہ چیزیں تی رضا خلاف بغشتا ما ایا معاف کا آج چیزیں کہ تی فرمان مطابق ہوتا ہے مارا دوستانا عشق نوکانا مردین و جنینانا میں چوک و پرزندانا انسرا عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے نفس شیطانا اے اللہ مغلوب کا خار و ذلیل کا مارا انسرا قوت و بخش و زور قدرت عطا فرمائے مارا جراح شیطانا نجات ملے چا نفس گمراہی ہمارا حفاظت میں فرمائے مارا چا آفت و بلاہا زمینی و آسمانی فتنیان و محنتا مارا اے اللہ حفاظت میں فرمائے مارا چا شر و شور و فسالہ محفوظ بلار مارا صحت و سلامت و عافیت تندرستی جسمی روحی عطا بکا میں تمام بیماریانا اے اللہ بشفا تبدیل بکا تمام مریضانا یہ جمع حاضر ہے تمام یہ لوگان کہ میں صدا و در لگے فسانے کی بخصوص میں دعا سرا لوگان کا بلندی آواز عشق نا آمین گسنا آیا نا آنی مریضانا متعلقینا میں چونک اولاد و جنین و ہمسائے میں اہل بلاد میں اہل شہر تمام چہبار تو کہ مریضانا چہبار وسطیان مریضانا یہ استان تمام کشور تمام عالم مریضانا مسلمان اللہ شفا کامل عطا فرمائے ہر کس نے سختی مریضی تہ مبتلا ہے یہ شفا دے اللہ یہ کاغذ دی بھی سگ ہوتا تقاضا کرنا ہوتا مردی نے ہدایت ہے جنی آدمی انوشتا وانی نماز وانے گے دیندار ہو گئے اے اللہ قرآن وان ہو گئے تقاضا اگر کسی اب درست ہیں یہ دعانا مستجاب کا ہمارا قرآن وان بکا قرآن نعمت ہمارا لوگان تو کا سینیان تو کا شہران آبادیان تو کا ہدایت میں فرمائیں ہمارا میں مسئولین دولتیا درست ہیں اے اللہ تی رضا رہا حرکت کرنے کے توفیق ہو دے میں دلان تو کا وہ خوف خشیت پیدا بکا مسلمین حق و حقوق اور خدمت صحیح ہمارا حق کے سوت وزاق متعلقہ دولت مردانہ و ملت مردانہ درست ہمیں توفیق عطا فرمائیں و تیر رحمتانہ میں سلام حاصل بکا قرآن علم میں سینان تا منور میں فرمائیں میں دستا بدامن قرآن محکم کا میں دستانا بدامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتا حدیثا محکم میں فرمائیں اے اللہ یہ عزیزان کے سنتا نبی پاک علیہ السلام شہران تا ارادہ شکو دستش بلند کو قبول میں فرمائیں و ارادہ دلان تا بنین دن نفس شیطان فریبا مرا گرفتار مکا میں اولاد صالح بکا بے اولادانا اولاد صالح بدے بے مردین دخترانا صالحین مرد نصیب کا بے جنین جوانانا اے اللہ صالحین جنین عطا فرمائیں عافیت تامہ جسمی روحی عطا فرمائیں باران رحمت نازل بکن اسیران و مسلمانان در دست کفار آزاد بکن زندانیانا بندیانا آزادی عطا فرمائیں تنگ دستانا رزق فراخ حلال عطا فرمائیں اے اللہ بیکارانا شغل و اشتغال و کاسبیه حلال نصیب فرمائیں. اے اللہ میں طلباء دارس دینیه دانش آموز و دانش جویان و دانش دهانی درست سلامتی راه سلام را گامزن بکن. میں دلان تا نورا علوم مفید دین دنیا اے اللہ روشنا بکن و مارا ای عزیزان کے مدرسان کا کار کرنے کا خدمت کرنے کا جان مالا میگانی کا برکت کرنے صحت تندرستی طول عمر توفیق طاعت و خدمت مکاتب و مدارس مساجد تعمیر و توسعہ مدارس مساجد معاہد قرآن تبلیغی جماعتانی اے اللہ توسعہ و گسترش توفیق عطا بفرمائے. دشمنانی شرر چنے سر دور بکنے مارا در لوگاں بازاراں شہراں امنیت ظاہری باطنی امنیت جسمانی روحانی اقتصادی ظاہری باطنی عطا فرمائے امنیت پائیدار نصیب فرمائے. شر شوران چ میں سرا دور بکا دشمنانی دلانا میں سر رما مہربان بکا. ہر کسی کہ میں عداوت چ دلا درد نہ کا تو زانے ای عداوت مشکلات با جندا منقلب بکا ای ابوتی چوک کو جنین و مردمان دردا گرفتار بکا. اے اللہ ای در ہدایت ہر کسی ہدایت دے ظالمون دست چما مسلمین کو تا بکا مظلومان و نصرت بکا. اے اللہ دنیا فتنہ جنگ اے اللہ غیر ہمارا جہادی کی تیر رضا مطابق ہے فتنی حرکتانا بنا مجاز اے اللہ توبت خنصاب فرمائیں اتی بی مخوف و مجر سنگرانتا پیدا بکن اتی نعمتانی بارانا حورا اے اللہ رحمت میں سرا تمام نعمت ہے ظاہر و باطن ہے دین دنیا میں سرا بریت و نازل بفرمائیں. ای مسجدہ و تمام مساجدہ توسیعہ و آبادی عطا بکن و مدرسہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مدرسہ جامعۃ الحرمین و مکاتب کے موری آخندہ بلتدادی پنجاہ خردے اندام گے اللہ شانہ کی شرک ان ترقی بھی دے و ہر مدرسہ مکتبی کہتا ای مدرسہ جامعۃ الحرمین طلبی فارغ شدری مولوی مدرسه بی بی خدیجه الکبریٰ و آراستر جامعۃ الحرمین فاضله و حافظه یا حافظ قرآن و دکار کن. اے اللہ دین نظر ای مدرسه آن ترقی توسعه بده تمام دینی مدارسه اے اللہ ترقی عطا بکن معاہد حفاظت کن مساجد حفاظت کن. اے اللہ ای مسجد جامع کرامہ پیش ببر تمام مساجد کرامہ امکانات مالی و مادی کی ضرورت فراہم کن برائے مدرسه جاہی وسیع ترین. اے اللہ توفیق بده مارا دیگر بھی تو موافقت بکنا میں دوسرے مسئولان اشار ہے تاکہ جنی آدمان طلاب چکے مزید ہے تنگی جاہ ہے اللہ ما آئین در بھی آئین و در ای رہا کمک کا گسترش توفیق بدے اللہ ای مدرسہ قبول بکا حضرت ای مدرسہ در ای لحظیہ ملیارد ہا ملیارد بتی اداد و تی معلومات اے اللہ درود و صلاۃ و سلام بروح و روان پاک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و یاران و اہل بیت و تمام اولیاء امت ارواح سر بجان میں پدران و مادران مردو زندہ مغفرت کا زندگان صحت و عافیت بدے میں استاد مشائخ ہمی بین بھی زندگان صحت و عافیت شدے آنے کے مرتقان قبران نورانی بکن. اے اللہ ہمارا اوتی پیغمبر محب خالص کا اوتی محبت خالصا نصیب کا انبیاء احترام و صلاۃ و سلام درود وانگے انصر ہمارا توفیق بدے نبی پاک اہل بیت ہمارا محب راستین صحابہ محب راستین وان شافات ہمارا مستحق و شائستہ قرار بدے اولیاء و علماء ربانیین زمرے ہمارا در دنیا آخرت قرار بدے علم نافع فهم کامل عطا فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.